العالمين العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے جمعہ کے روز مجھ پہ 200 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج جامعۃ المدینہ باب المدینہ کہ وہ خوش نصیب طلبہ کرام جنہوں نے اس سال یعنی 1438 سنہ ہجری کے ماہ ذوالحجت الحرام میں دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں کوششیں کی، مسجد جامع المدینہ نے ان کے نام وغیرہ مرتب کیے اور پھر آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان خوش نصیب طلبہ کرام کی دعوت رکھی گئی، اور اسی مناسبت سے مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے۔ یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ امیل سنتی کچھ ہی لمحوں کے بعد آمد بھی ہے، اور پھر براہ راست بھی ہے، اور براہ راست کے بعد پھر انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں طلبہ کرام کے اپنے سوالات اور آپ کے جوابات ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ ابھی انشاءاللہ رات دیر تک جاری رہے گا۔ میں طلبہ کرام اور علم دین کے حوالے سے چند مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس وقت چونکہ ہم مدنی چینل پر براہ راست ہیں لہذا وہ طبقہ، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا مدنی چینل پر ہو یا یہاں ہو، کہ جو معاشرے میں کوئی مقام حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، کوئی اہم کام سر انجام دینے کی وہ تمنا رکھتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ کوئی اہم کام مجھ سے بھی ہو جائے اور میں بھی کسی اہم کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور وہ صرف خواہش ہی کی حد تک نہیں ہے، اس کے لیے کچھ سنجیدگی بھی ہے اس کے پاس، تو چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ اگر ان مدنی پھولوں کو انشاءاللہ انہوں نے غور سے سنا تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی پھول اسے فوائد پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں وہ ارشاد عرض کروں گا جو عزت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امام اعظم علیہ رحمہ، تو تم بہت کند ذہن تھے، بعض ہوتے جنہیں یاد نہیں ہوتا، وہ پک نہیں کر پاتے، تو انہیں کند ذہن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے کہ تم بہت کند ذہن تھے مگر تمہاری کوشش اور مداومت نے تمہیں آگے بڑھایا، لہذا ہمیشہ سستی سے بچتے رہنا، کہ سستی ایک بہت بڑی آفت اور منحوس چیز ہے۔ تین چیزیں یا چار چیزیں یہاں پر نمایاں طور پر تین چیزیں بیان ہوئی، نمبر ایک کوشش، اور نمبر دو اس کو پرمیننٹ لیول پر کنٹینیو لیول پر کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ، مداومت، اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا۔ یہ دو خصوصیات آپ کی بیان کی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور پھر ایک نصیحت یہ فرمائی کہ سستی سے بچتے رہنا، کہ سستی ایک بہت بڑی آفت اور بڑی منحوس چیز ہے۔ میں نے یہاں پر چند چیزیں سستی کے حوالے سے پڑھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ سستی کتنی، سستی کے بارے میں، کاہلی کے بارے میں جو ارشادات ملتے ہیں، بزرگوں کے جو فرمان ملتے ہیں، اور ایک علمی طبقہ جو اس معاملے پہ کلام کرتا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمیں کام آئے گا۔ سستی یہ کوئی اتنی مشکل لفظ بھی نہیں ہے، اور بندہ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ سستی سے کیا مراد ہوتی ہے۔ بندے کی ویسی طبیعت بازوں کا سست ہوتی ہے تو آپ، یعنی ایک بڑا معروف ورڈ ہے ہماری زبان پر، شاید ہفتے میں ایک دو دفعہ تو آ ہی جاتا ہوگا، یا بڑی سستی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، انسان بالکل وہ کاہل ٹائپ کا ہو جاتا ہے اور کر نہیں پاتا کسی کام کو صحیح طور پر، پڑا رہتا ہے، نڈال پڑا رہتا ہے، یا یوں ہی پڑا رہے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ کسی کے بارے میں مشہور ہے کہ فرماتے کہ اے نفس، فرصت کے وقت عمل کے معاملے میں سستی نہ کر، خواہ نیک ہو، عدل ہو یا احسان۔ اسی طرح ایک شعر کا ترجمہ ہے، اے میری نفس، سستی اور کاہلی چھوڑ دے، ورنہ یہ رسوائی ہی تیرا مقدر ہوگی۔ تو یہ میرے سامنے اس وقت کتاب راہ علم، اور راہ علم میں یہ پورا ایک باب ہے، جسے اگر حقیقت کہیں تو بار بار پڑھنا چاہیے، اور اس میں ایک بات ایسے مضامین ہیں کہ جسے پڑھ کر انشاءاللہ طلباء کرام اور جو بھی اس اپنی فیلڈ کے اندر کوئی کارہائے نمایاں انجام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پرابلم بہت سو کے ساتھ ہوتی ہے کہ دل نہیں لگتا، پڑھ نہیں پاتا، یہ نہیں ہو پاتا، وہ نہیں ہو پاتا، کنٹینیو کوئی کام نہیں کر پاتے۔ یہ چیز ہمارے نوجوانوں میں بہت پائی جاتی ہے، نارملی نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، چونکہ میں لائیو ہوں تو صرف مدنی یہ جامعۃ المدینہ ہی کے پوائنٹ آف ویو پہ بات نہیں کروں گا، اور صرف جامعۃ المدینہ ہی میں ہی طلبہ نہیں ہوتے، طلبہ جامعۃ المدینہ کے علاوہ بھی اپنے معاشرتی زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ غیر مقیم طلبہ کرام کی بڑی تعداد ہوتی ہے، جو پھر باہر جا کر ایک وقت آتا ہے پڑھتی ہے، پھر بارہ ایک بجے ایک فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے کام کاج میں رہتی ہے، گھر بار ہوتے ہیں اور روزگار کے معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح دنیا میں اور بھی کچھ کر گزرنے کی جستجو تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مداومت جو ہے نا، مستقل مزاجی، یہ بہت ہی اہم ترین فیکٹر ہے، کیونکہ بندہ یہیں آ کر فیل ہو جاتا ہے۔ ایک کام کرتا ہے اور اس سے بظاہر اس کام میں کامیابی نہیں مل رہی ہوتی، کامیابی نہیں مل رہی ہوتی، جب کامیابی نہیں مل رہی ہوتی نا تو اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، وہ وقت کا انتظار نہیں کرتا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری طبیعت اس کام میں جم جائے گی اور مجھے نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا. دیکھیے انتظار ہے نا، انتظار، اسٹیمنا، نتیجے کا انتظار، صورتحال اور حالات کے بدلنے کا انتظار. یہ بندہ کسی کسان سے سمجھے، جب ایک کسان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ زمین کی کاشت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور ہل چلانے کے بعد پھر اس کے اندر اپنے بیج بوتا ہے، بیج بونے کے بعد اب بھی جو پروسیجر ہے وہ جو کر رہا ہوتا ہے، اپنا پروسیجر کر لینے کے بعد، بیج بو دینے کے بعد، زمین کا جو اس نے کرنا تھا کر لینے کے بعد، اب اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ یہ انتظار کرے. وقت پر تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اب آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے کوئی شے نکلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر وہ ایک اچھی خاصی کھری فصل کی صورت اختیار کر جاتی ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی یہ کوئی اوور نائٹ چیز نہیں ہے. پہلی اچھی زمین کی تلاش، آیا یہ بنجر تو نہیں ہے، اس کے لیے تجربہ اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ. اچھی زمین کی تلاش کے بعد انتخاب کے آپ نے بونا کیا ہے، اس کے لیے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ. اور آپ کی اپنی ڈیزائر کیا ہیں، آپ کی اپنی خواہشات کیا ہیں، آپ خود کیا چاہتے ہیں، ان تمام کے بعد پھر ان بیج کا حاصل ہونا کہ جس کی آپ فصل چاہتے ہیں. اب آتی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں بھرپور طور پر محنت، ٹھیک ٹھاک محنت، دھوپ میں، بارش میں، ہوا میں، ہر حال میں، اٹھنے میں، سونے میں، وقت سونا ہے، وقت پر اٹھنا ہے، یہ سارے کام کر کر لینے کے بعد پھر اس کے اوپر اپنا جو بھی پروسیجر کرنا ہے، آج کل ٹریکٹروں کا دور ہے، وہ چلانا ہے، سب کر کرانے کے بعد بہت کام کرتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، بدن ٹوٹ پڑتا ہے، اور سارا پروسیجر کر لینے کے بعد اب یہ ساری محنت، یہ وقت درکار ہوتا ہے اس کے اندر. ایسا کو راتوں رات کوئی چیز بو دو اور صبح کوئی چیز نکل نہیں آتی، یہ سب پریکٹیکل نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر انتظار، پھر انتظار کے بعد پھر غفلت نہیں، اس کے اگ جانے کے بعد اس کی کٹائی، اس کے بعد بھی کٹائی آپ کا مطلوب نہیں ہے. یہ فصل اصل آپ کا مطلوب بھی نہیں تھا، آپ کا اصل مطلوب تو وہ کرنسی ہے جس کے ذریعے آپ نے یہ بیچ کر اپنی دیگر چیزیں پوری کرنی ہے، ہے نا. یہ فصل ہو گئی آپ خوش ہو گئے، یہ مطلوب نہیں تھا، مطلوب تو اس کی مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں اس کو جا کر بیچنا ہے، بیچنے کے بعد اس کی رقم لینی ہے، اور رقم آنے کے بعد اب آپ نے اپنی اس سے ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں. ورنہ ساری کے ساری کوئی مطلب گندم کی فصل اگ جانے کے بعد کیا ساری گندم خود تو نہیں کھا جاتا ہے، نہ اسے اپنے آپ ذات کے لیے صرف گندم اگائی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ سارا جو میں نے کسان کی ایک مثال دی آپ کو، تو یہ فارمر جو ہوتے ہیں، کسان جو ہوتے ہیں، ان کی جو میں نے آپ کو مثال دی، یہ پوری ایک محنت ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک سوچ ہے، اور استقامت ہے، صبر ہے. اس میں بھی اگر کوئی چیز خراب ہونے لگ جاتی ہے تو وہ اس کو درست کرنے کی کوششیں کرتا ہے، مگر کہیں بھی سستی نہیں ملے گی آپ کی. جہاں اسے سستی دکھائی وہاں اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، جہاں اسے کام مستقل نہیں کیا اس کی محنت ضائع ہو جائے گی. بعض اوقات ایک زمین سے بندے کو نفع نہیں ملتا وہ زمین بدل دیتا ہے، ایک بیج سے نفع نہیں ملتا وہ بیج بدل دیتا ہے، ایک کام سے نفع نہیں ملتا وہ کام بدل دیتا ہے، لیکن وہ کنٹینیو اس کام کو کرتا چلا جاتا ہے، اس چیز میں وہ انوالو ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ نکالنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل یہ بات میں اپنے اسپیشلی میرے نوجوان اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ آپ جو اس وقت جو کام کا یا کاروبار کے چکر میں رہتے ہیں، یہ ڈھونڈتے ہیں وہ درخت جس پر نوٹیں لگی ہیں، اور پوچھتے ہی ہیں کہ نوٹیں کس درخت پر لگی ہیں، تاکہ ہم جا کر درخت کو ہلائیں اور نوٹیں گریں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نوٹوں کے کوئی درخت نہیں ہوتے. آپ کو کوئی بھی تجربے کار آدمی کسی جگہ کا پتہ بتا دے گا کہ یہاں پر آپ درخت اگو یہاں پر ابھیج وہ اور پھر یہیں سے آپ اپنی محنت سے درخت کھڑا کرو، پھر یہ درخت جو آپ کو پھل دے گا نا اس پھل سے آپ کو نوٹ ملے گی. ہمارے اس وقت نوجوان جو ایزی ارننگ فاسٹ ارننگ اور ایزی اور فاسٹ ڈیولپمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے کسی درد کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ نوٹیں کہاں ہیں. اب جس کی اپنی نوٹ کا درد لگ گیا اس نے کو تھوڑی کو آپ کو بتانا ہے کہ میری نوٹ کا درد وہاں لگا ہوا، جا کر تم ہلاؤ جو نوٹیں گرے تم لے کر چلے جانا. اس سے اپنی محنت سے وہ ایک نوٹ کا درد سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ نوٹ درد کا بھی نوٹ نکالتا ہے، وہاں سے ایسی چیز مل جائے آپ کی محنت کا پھل ملتا ہے. جو اس کو ایگزامپل ہے، استعارے ہیں یہ سارے، سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اسپیشلی جو ہماری جو آل اوور دا ورلڈ جو ینگسٹر کمیونٹی ہے نا، ینگ کمیونٹی ہے، نوجوان ہے، ان کو ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور جہاں سستی آئے گی، کاہلی آئے گی، وہاں پر یہ فلاپ ہونے کا پروسیجر شروع ہو جائے گا. محنت، کوشش، مداومت، مستقل مزاجی کے ساتھ اور سستی اور کاہلی کو دور کرتے ہوئے آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ نے چاہا تو وہ کام آپ کو کامیابی کی شکل ضرور دکھائے گا. جیسا کہ میں نے ایک نوجوانوں کے حوالے سے عرض کی، تو عموماً ہمارے یہاں راستہ بتایا جاتا ہے، دیکھو یہ راستہ ہے، آپ اس فیلڈ میں جائیں. بندہ اس فیلڈ میں جاتا ہے پھر تھک کر واپس آ جاتا ہے، بھائی آپ نے تو نا کچھ کیا ہی کچھ نہیں ہے نا، زمین بھی تو کھڑچے نا، بیج بھی تو ڈالے نا، بیج ڈالنے کا وہ زمین بھی تو برابر کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کنٹینیو جا کر اس کو پانی بھی تو دیں گے نا، آہستہ آہستہ اس کی جڑیں کھلتی چلی جائیں گی، آہستہ تو اس کا پودا بنے گا، پودے سے وہ درخت بنے گا، اس کے بعد کہیں جا کر وہ پھل دینا شروع کرے گا. اٹس ٹیک ٹائم. یہ میرے ایگزامپل جو دیے، اللہ کرے گا تو اگر اس ایگزامپل کو میرے اسپیشلی جو نوجوان طبقہ ہے اگر یہ غور سے سمجھ لے تو امید کرتا ہوں کہ ان میں سستی بھی ختم ہو سکتی ہے، کاہلی ختم ہو سکتی ہے، ان میں بلند ہمت ہی آئے گی، ان میں حوصلہ آئے گا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ملے گا، پھر محنت کرنے کا ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، اور اس کے لیے ایک اسپیڈ آتی ہے بندے کے مزاج کے اندر. اب جیسے کہ علمی طبقہ ہے، مفتی بننا ہے، تو مفتی ہے رے آپ ادھر چلے جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، ایک مشین آئے گی آپ کو گھمائے گی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پوچھا جائے گا آپ مفتی بننا چاہتے ہیں، یس کریں گے تو مفتی بن جائیں گے، نو کریں گے تو مفتی نہیں بنیں گے. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. بیس بیس سال محنت ہوتی ہے، بیس بیس سال کوششیں ہوتی ہیں، بیس بیس سال کتابوں کے اندر غوطہ لگاتے ہیں، پچیس پچیس سال تک کتابوں کے اندر رہتے ہیں، تب جا کر کبھی کوئی کسی قابل مفتی بن کر سامنے آتے ہیں، یونٹروں کو مفتی بن جاتے ہیں. جیسے امیر رسول خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مفتی کے لیے تو ذہین ہونا ضروری ہے کہ ذہانت ہے یا نہیں ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر سمجھ ہی نہیں ہے تو یکسوئی ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، ویژن کلیئر ہونا چاہیے. ویژن کہ میں نے مفتی ہی بننا ہے، ویژن سمجھتے ہیں، میں نے مفتی ہی بننا ہے، میں نے یہی بننا ہے. اپنے مقصد میں کلیئر ہونا چاہیے بندہ، کہ میں اپنے مقصد میں کلیئر ہوں، کوئی ابہام نہیں ہے میرے مقصد میں. فار ایگزامپل آپ کو جانا، آپ گاڑی میں بیٹھ گئے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں مرکز لولیا چلا جاؤں، مرکز لولیا چلا جاؤں. چلا راستہ لیا، راستے میں کوئی پوچھے گا کیا ذہن ہے کہاں جانا ہے؟ گجرا والا نکل جاؤں. پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھے گا کیا موڈ ہے کہاں جانا ہے؟ یار جاکو ٹھلا جاؤں یار. پھر تھوڑی دیر کے بعد نہ یار اپنے پنڈی نہ نکل جائیں، اسلام آباد چلے جاتے ہیں. اب ویژن کلیئر نہیں ہے، مقصد کلیئر نہیں ہے، روٹ پر چل رہا ہے، راستے پر چل رہا ہے، وہ کنفیوز ہے. کنفیوز آدمی منزل نہیں پاتا، پاتا ہے تو بہت دیر سے پاتا ہے. سب سے پہلے غور کرے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں یہ کام کر کیوں رہا ہوں. بالکل کرسٹل کلیئر اینڈ کرسٹل مینٹلٹی بنتی ہے اس میں، بڑا واضح ویژن بنتا ہے، تب جا کر انسان اپنی کسی منزل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاتا ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ بیان کرتا. حضرت شیخ رضی الدین نشاپوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بادشاہ ذوالقرنین بڑا بادشاہ گزرا ہے, بڑے بادشاہ تھے, مشرق سے لے کر مغرب تک اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے انہوں نے سفر اختیار کیا, سفر کا ارادہ کیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک میں اپنی حکومت قائم کروں گا. اس سلسلے میں حکما یعنی جو حکمت جانتے ہیں, اچھے جو بڑے مدبر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں حکما, ان سے اور اسے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خواہ اس تھوڑی سی مملکت, یہ تھوڑی سی مملکت, ویژن سمجھ رہے, مشرق سے لے کر مغرب تک کا تسلط کا ذہن ہے, وہ ورڈنگ کیا یوز کر رہے ہیں, اس تھوڑی سی مملکت کے لیے سفر کروں, کیونکہ یہ دنیا تو قلیل فانی اور حقیر شے ہے, اس دنیا کو حاصل کر لینا نہ تو کوئی بھاری کام ہے اور نہ ہی یہ حصول کو بلند پایا امور میں سے ہے کہ اگر میں اس کو پا بھی لوں تو کون سا بڑا کام ہو گیا. یہ تو کتنی بڑی مینٹلٹی ہے نا, بادشاہ ذوالقرنین نے نام بھی بہت بڑا ہے تو سوچ بھی بڑی تھی. تو اب ان کی یہ سوچ سن کر, اب وہ جو میں ویژن بتا رہا ہوں, ڈائریکشن بتا رہا ہوں, اور ان کی جو سوچ آئی اس پر بھی ہم تھوڑا سا غور کر لیں گے. ان کا یہ گفتگو سن کر حکما جو تھے انہوں نے مشورہ دیا, حضرت اعلی کلمت الحق کے لیے یہ سفر اختیار کریں, یعنی اللہ تعالی کے نام کی بلندی کے لیے سفر اختیار کریں. یعنی اس لیے نہ کریں نا کہ مشرق سے مغرب تک میرا تسلط ہو جائے گا, مشرق سے مغرب تک میری حکومت ہو جائے گی, اب اس کے لیے نہ کریں سفر. آپ اس لیے کریں کہ یہ زمین جو مجھے ملے گی میں اس میں اللہ تعالیٰ کے کلیمے کو بلند کروں گا, میں اعلی کلمت الحق کے لیے یہ کام کروں گا, اس طرح آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں سے حصہ نصیب ہو سکے گا. یہ سن کر فرمایا یہ تجویز واقعی احسن ہے, اچھی ہے, اٹس اے گڈ ایڈوائس. ویژن کیا کلیئر ہوا کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں, مقصد کیا تھا, اعلی کلمت الحق یعنی اللہ تعالی کے کلام کی اس کے نام کی بلندی کے لیے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. جب ویژن کلیئر, مقصد کلیئر, تو آپ کے کام کرنے کا انداز بھی تبدیل, آپ کی سپیڈ بھی تبدیل, اور آپ کی اپنی جو ایفرٹس ہیں, جو خوبصورتی ہے, وہ بھی بدل جاتی ہے. دوسری بات, بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ اتنی بڑی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے میں اتنا بڑا کام کروں. اس میں المعجم الکبیر کے حوالے سے جو روایت یا نقل کی گئی ہے, وہ روایت یہ ہے کہ اللہ تعالی بلند پایا کاموں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالی بلند پایا کاموں کو پسند فرماتا ہے اور حقیر ردی کاموں کو ناپسند فرماتا ہے. تو یہ بلند ہمتی, اور کسی شاعر کا یا شعر کا ترجمہ ہے, چھوٹے چھوٹے کام کم ہمت افراد کو چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں, اور با ہمت افراد کی نظر میں بڑے سے بڑا کام بھی کوئی وقعت نہیں رکھتا. یعنی یہ بڑی خوبصورت تقسیم ہوئی ہے. طلباء کرام خاص طور پر ان چیزوں کو سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے کام, جو چھوٹے چھوٹے کم ہمت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا کام ہوتا ہے. یعنی ایک بعض وقت بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی بڑی کامیابی پر خوش ہوتا ہے نا, کوئی بڑا کام ہو گیا, کوئی بڑی چیز ہو گئی, چھوٹا موٹا نمبر لے کر تو پاس تو ہو ہی گئے, مزہ تو تب ہے نا کہ بندہ کلاس کے اندر ٹاپ کر کے جائے, پھر پورے درجے میں ٹاپ کر کے جائے, یعنی پورے جامعہ میں ٹاپ کر کے جائے, پورے شہر میں ٹاپ کر کے جائے, سب سے اچھے نمبر لے, خالی پاس ہو کر چلے جانا یہ بھی ایک مینٹلٹی ہے یار, چلو بھائی کلاس تو چڑھ گئے نا, درجہ تو چڑھ گئے نا, پیچھے تو نہیں نہ رہا, تو یہ بھی ان کے لیے بڑی بات ہوتی ہے, بھائی میں کلاس سے چڑھ گیا تو ان کا مطلب ان کی اپنی ہمت اتنی تھی، یہ ویسے ہی امید نہیں تھی کہ میرے کو کوئی نمبر امبر بھی ملے گا کہ میں درجہ بھی چڑھ جاؤں گا. اب اس کو پتا چلا کہ بھائی کسی پیپر میں بھی فیل نہیں ہوا. یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے بعدوں کی. ایسا پیپر لاتے ہوئے کہ میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. بھائی کیسے پاس ہو گئے؟ میں پاس ہو گیا. خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، میں پاس ہو گیا. نمبر سارے پاسنگ مارکس، سارے پاسنگ مارکس، سارے مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب، سب یہ مناسب ہی ہے. میں مناسب تو ہوں نا، مگر بہتر کب بنوں گا؟ بہتر سے وہ کیا ہے؟ اشرف، ممتاز. ممتاز کے بعد کیا ہے؟ ممتاز ما اشرف. اللہ ہنوز منزل دورست، ابھی منزل بڑی دور. میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. بھائی کیا پاس ہو گئے؟ پاس ہو گئے، خوش ہو جاتے ہیں. آپ سے دیکھے ہوں گے، خوش ہو جاتے ہیں. اور بات کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری پرسنٹیج 80% آئے گی. میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے لیے خاص بات کروں، یا کوئی بھی چلے سن رہا ہو دیکھ رہا ہو، ان کی ایک اپنی وش ہوتی ہے، ان کی اپنی کوشش ہوتی ہے، انہوں نے کام کیا ہوا ہوتا ہے، محنت کی بھی ہوتی ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ امید توقع رکھتے ہیں کہ میں 80% سے تو نیچے نہیں آؤں گا. اور کوئی 92% پر بھی ایک توقع رکھتا ہے، اور جب وہ 92 کی جگہ وہ 90 بھی آتے ہیں نا، تو بیچاروں کا موڈ آف ہو جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کوئی بڑی چیز سوچی ہوئی ہوتی ہے نا. یہ نہیں کہ میں 90 والا آ گیا، میں 90% ہو گیا، نہیں نہیں، میں کوالیفائی ہو گیا، مجھے پیپر دینے کی اجازت مل گئی، میری 80% سے کم آج غیر حاضری تھی، اور یوں کر کے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. پڑھنے والے اور واقعی بڑا گول اچیو کرنے والے جو لوگ ہوتے وہ اس طرح کے عموماً معاملات میں نہیں پڑتے. ان کے عزائم بھی دلکش اور بڑے پختہ اور بڑے بلند ہوتے ہیں. آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیتے ہیں، آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگیٹ کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا مقصد پورا واضح اور پورا واضح آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ نے اولا کے پہلے دن جب داخلہ لیا تو اس وقت سے لے کر آپ آخری درجے تک جائیں گے، اس آخری درجے سے آپ آگے تک جائیں گے. آپ آگے تک کرنا کیا چاہتے ہیں، بننا کیا چاہتے ہیں، کس سمجھانا چاہتے ہیں. آپ اس ڈرائیور کی طرح ہرگز نہ بنے جو راستے میں جا کے بولتا ہے مرکز الاولیاء جا رہا ہوں، پھر بولتا نہیں یار گجرا والا چلا جاتا ہوں، نہیں یار تھک بہت گیا ہوں میں، اس سے پہلے ٹرن ہو جاتا ہوں. آپ اس ڈرائیور کی طرح نہ بنے. آپ نے ٹارگیٹ لے لیا کہ میں نے سیدھا یہاں سے داتا دربار تک ہی بریک لگانا ہے، تو اب داتا دربار پر ہی میں نے جانا ہے، اب میں نے یہاں وہاں نہیں گھوم جانا. اب یہی چیز ہوتی ہے، جس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا ہو نا، وہ آدھے راستے میں آ کے یہ نہیں کہتا یار اتنا تو اوپر آ گیا ہوں، کتنا اوپر جاؤں گا، جو رہا نیچے آ جاتا ہوں. جب چڑھے نیچے زمین سے کھڑے ہو کر سوچ لیں کہ میں نے چوٹی تک جانا ہے، اور چوٹی تک میں نے اس سمت چڑھ کے جانا ہے، میری ڈائریکشن بھی یہ، میرا انداز بھی یہ ہے، راستے میں آنے والی مشکلات تکلیفیں بھی یہی ہیں، ان تمام تر چیزوں کو میں کروس کرتا ہوں آگے چوٹی تک پہنچ کر انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ ہی دوں گا. یہ ہوتی ہے چیزیں. اور اس میں جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ بنے گی وہ ہوگی سستی. سستی، اٹھنے میں سستی، کھانے میں سستی، پینے میں سستی. اب دیکھا کئی ایسے ہوں گے جو بھی کھانے کے لیے بےچارے گئے ہوں گے، وہ گئے ہوں گے، وہ کھانا کھا رہے ہوں گے، کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد پھر باتیں کریں گے، باتیں کرنے کے بعد پھر ٹیل ٹیل قدمی کریں گے، ٹیلیں گے ویلیں گے، پھر یہ کریں گے، کچھ آنے کے بعد کونے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے. یہ سارے کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، کسی کو میں نظر آ رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ، مقصد کچھ اور ہے. بندہ کھانا کھائے، آپ کے یہاں صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا لنچ ہے، رات کا کھانا ہے، سب ہوتا ہے. ہم دن میں بھی کھاتے پیتے ہیں، گھر میں بھی کھاتے ہیں، دفتر میں بھی کھاتے ہیں، لیکن ہر چیز ایک ٹائم لمٹ کے ساتھ. بیٹھے رہنا، پڑے رہنا، یہ زہر قاتل ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ نے اپنا ایک الارم سیٹ کیا اٹھنے کا. آپ کامیاب لوگوں کی سیرت پڑھیں، انہوں نے بستر پر اپنی زندگیاں برباد نہیں کی ہیں. جو قومیں بستر پر اپنی زندگیوں کا اصل اہم ترین وقت ضائع کرتی ہیں، وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے. جنہوں نے بستر کو صرف اسی حد تک ہی اختیار کیا کہ ہم نے اپنے جو ایک میڈیکلی اور فزیکلی ایک طبعی حوالے سے جتنا ایک ریسٹ، ایک آرام ہماری حاجت و ضرورت ہے، اس سے زیادہ کہ یہ ایک منٹ بھی نہیں بڑھاتے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. بستر پر کوئی کامیاب نہیں ہوتا, بستر پر کوئی منزلیں طے نہیں ہوتی. بستر چھوڑنے کے بعد کوشش کر کے کام کر کے منزلیں طے کی جاتی ہیں. لہذا سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اگر آپ نے اپنے سونے کا کوئی ٹائم فکس کیا ہے کہ بھائی اس ٹائم پر میں نے سونا ہے, تب اب اس ٹائم پر سو جائیں بس, کیونکہ آگے آپ کی جو روٹین ہے وہ آپ کے اس پر چلے گی. آپ نے جو ٹائم فکس کیا کہ ٹائم پر میں نے اٹھنا ہے, تب اس ٹائم پر آپ اٹھ جائیں, کیونکہ اس کے بعد آپ کی آگے کی ساری روٹین چلے گی, ورنہ آپ زندگی بھر معذرت کرتے رہو گے. سب سے پہلے آپ کی جو روٹین خراب ہوگی نا وہ بستر چھوڑنے پر ہوگی. آپ نے کسی کو ٹائم دیا 9 بجے کا, ڈیفینیٹلی آپ کو بستر 8 بجے 7:30 بجے اگر چھوڑنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے 1 گھنٹہ لگے گا 1.5 گھنٹہ لگے گا, میں استنجا وضو کروں گا, اللہ نے چاہ تو اشراق چاش کی نماز پڑھوں گا, پھر جب میں گھر سے نکلوں گا تو نکلتے نکلتے مجھے 1.25 گھنٹہ لگے گا, راستے میں 20 سے 25 منٹ کا آدھے گھنٹے کا سفر بھی ہے, میں نے ٹائم پر پہنچنا ہے. آپ نے اگر اپنا بستر ٹائم پر, بستر پر آپ کو بستر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے معذرت سوری میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, بستر کو کوئی برا نہیں لگتا, بستر پر جتنا پڑے رہو گے بستر نے اتنی تکلیف اٹھانی ہے آپ کی. بستر کو اس کے ٹائم پر چھوڑ دے, یہ سب سے بنیادی مدنی پھول دے رہا ہوں, سب سے بنیادی مدنی پھول دے رہا ہوں. جس نے بستر ٹائم پر چھوڑا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ معذرتوں سے بچ جائے گا, یہ معذرتوں سے بچ جائے گا. اس سے اپنے ٹائم پر ہی پہنچنا ہے, کوئی آیا نہ آیا میں ٹائم پر پہنچ گیا, کوئی بیٹھا یا نہ بیٹھا میں ٹائم پر بیٹھ گیا. کیونکہ جن کے وہ ہمارے یہاں تو خیر وہ نظام ہی نہیں ہے, جن کے ٹرینوں کا نظام بنا ہوا ہے نا, یہ یو کے وغیرہ کے اس ٹائم پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جن میں ٹرینوں کا بڑا نظام ہے. اب وہ ٹرین ہوا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ سفر میں ہوا ہے, اب قافلہ ہو تو پھر کون دیر سے کون سویر, تو یہی ہوتا ہے. تو میں یورپ کے ایک ملک میں تھا, جرمنی, شاید جرمنی کا واقعہ, اور وہاں سے مجھے ٹرین کے ذریعے دوسرے ملک جانا, وہاں کنٹری ٹو کنٹری تقریباً 28 ملک یورپ میں آتے ہیں کم و بیش پلس مائنس. تو میں نے جرمنی سے جانا تھا کسی اور ملک میں, اب وہ قافلہ ساتھ تھا ہمارا پورا, مطلب شرکائے قافلہ ساتھ تھے, اور نکلتے نکلتے ٹائم لگ گیا, پھر راستے میں شاید ضرورت زیادہ سگنل مل گئے, یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کہیں مطلب آپ چند سیکنڈ کے فرق سے ریٹ ہو گئے سگنل پر, روکے آپ سگنل 1.5 منٹ کا 2 منٹ کا سگنل ہے, اب وہ سگنل جب تک کھلے گا نہیں آپ جاؤ گے نہیں. اچھا یہ بھی تجربہ ہوگا بعض ہوگا باہر کا, ایک سگنل ملا نا آگے سارے سگنل ملتے چلے جائیں گے. وہ ان کی ٹائمنگ ایسی نا کہ وہ روٹ کو رش میں نہیں لانا چاہتے, ایک سگنل ملا تو آپ کو سارے سگنل ملتے چلے جائیں گے, اور ایک سگنل سے نکلے گا تو آپ کو سارے کھلے ملتے چلے جائیں گے. وہ سیکنڈوں پر سگنل چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک سگنل کیا ملا پھر سارے وہ سگنل پر سگنل ملتے چلے گئے, چلے بھائی کھڑے رہے بیٹھے رہے. میرا خیال ہے 3 یا 4 منٹ 3 یا 4 منٹ ہماری گاڑی لیٹ ہوئی, کتنی 3 یا 4 منٹ ہماری گاڑی لیٹ ہوئی, ٹرین چلی گئی, ٹرین چلی گئی. اور وہ تھا ان کا اسکیڈول ہے, کیونکہ انہوں نے آگے بھی ٹائم پر پہنچنا, آگے بھی ٹائم پر پہنچنا, ساری آفیسز کا سارا نظام ان کا ٹائمنگ پر بنا ہوا ہے. 4 یا 3 یا 4 منٹ شاید ہم لیٹ ہوئے ہوں گے, ہماری گاڑی چلی گئی. اب ہوا کیا, ہمیں ہماری گاڑی کے اندر وہ گھنٹوں کا سفر گاڑی میں طے کرنا پڑا. اب وہ دوسری ٹرین جب آتی تب آتی, پھر وہ پہنچتے جب پہنچے جب پہنچتے سارا اجتماع نکل جاتا, ہمارا آگے کا سارا شیڈول دیا ہوا تھا. صرف 3 سے 4 منٹ نے ہم کو اتنا مطلب کہ وہ سمجھے کہ گاڑی گاڑی ہوتی ہے, ٹرین ٹرین ہوتی ہے. ٹرین میں بندہ جس طرح بیٹھ کے جاتا تو گاڑی میں تو اتنا کمفرٹیبل سفر نہیں نہ ہوتا, اور وہ ایک روٹین ٹائم پر پہنچنا تھا, پھر آگے ٹائم پر جانا تھا. اب وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گاڑی ٹرین کو بھی پکڑ لے, یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ چلو اگلے اسٹیشن میں پہنچ جائیں گے تو وہاں کی ٹکٹ الگ, یہ ساری چیزیں تھی. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہر جگہ پر ٹائم پر پہنچنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے ٹائم پر نکلیں, اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے, ہم تو نئے لوگ تھے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ کہ آگے کا ہے کیا. باب المدینہ میں تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہاں سے اگر فیضان مدینہ تک ٹاور تک جانا ہے تو ٹاور تک بندہ دوپہر کے 2 بجے کتنے بجے پہنچے گا, صبح کے 9 بجے کتنے بجے پہنچ جائے گا, اور شام کے 5 بجے کتنے بجے پہنچے گا, اور رات کے 12 بجے اگر نکلے تو اس کو ٹاور تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی. ایک شروع سے لے کر اب تک ہمیں اندازہ ہے, تو اس کے مطابق آپ اپنے اسکیڈول بنائیں گے. تو یہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا, آج میرا ٹائم مینجمنٹ کا بیان نہیں ہے, یہ میرا وہ بیان ٹائم مینجمنٹ کے لیے وقت کی پابندی کے حوالے سے دیا ہوا ہے, مگر وہ والا اجتماع نہیں ہے جس کے لیے میں نے آپ سے زبان کی تھی. اس کو انشاءاللہ کسی وقت پوری طرح بیان کروں گا کہ ٹائم مینجمنٹ کو کس طرح بندہ لیڈ کرتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے. لیکن آج میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, جو مین بات ہے وہ یہ, اپنے بستر کو جو آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہے نا, اس پر چھوڑنے کی عادت بنا دیں. یہ آج آپ طلبہ کرم اس بات کا عزم کریں, کرتے ہیں کون کون کون الارم رکھ کے سوتا ہے, الارم رکھ کے اپنا الارم رکھ کے سوئیں, اور پریکٹس یہ بنائیں کہ آپ کا الارم آپ کو اٹھائے. بعضوں کا تو الارم بھی دم توڑ دیتا ہے نا, بچتے بچتے الارم کا بھی گلا بیٹھ جاتا ہے, وہ الارم بھی بس بچتا رہے گا, وہ روز روز اس کو سیٹ کرو. الارم کی زبان ہوگی تو شاید بول دیتا کہ فائدہ کیا میرے کو سیٹ کرنے کا, تو نے کون سی میرے کو لفٹ کرانی ہے, میں بجوں گا بچتے بچتے میں بند ہو جاؤں گا. تو یہ نہیں ہوتا, الارم بجا بچتے ہی آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے. یعنی میں آپ کو واقعی بتاؤں, میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں جو اس گھڑی کی گھنٹی پر, یہ گھڑی کی گھنٹی کیا ہوگی الارم کی, اتنی اس گھڑی کی گھنٹی پر وہ فجر میں اٹھا کرتے تھے, ایسی نیند تھی. یہ گھڑی پہن کر آپ گڈار رم کے سوئے تو یہ گھڑی کیا بیچتی ہے, گھڑی کیا بولے گی, یہ گھنٹہ نہیں اٹھاتا ہم کو, اتنا بڑا گھنٹہ رکھ دو پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی. بعض اوقات اٹھ رہا ہوں جانا اٹھ رہا ہوں, ایسے کو پھر آلہ کر کے شیر سنانے کا دل کرتا ہے. آنکھیں ملنا جنجلا پرنا لاگ جمائی انگرائی, نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے, اٹھنا بھی کوئی گالی ہے, وہ اٹھتے بھی نہیں ہیں. پھر زیادہ اٹھاؤ تو پھر زیادہ چادر کھینچتے ہیں, زیادہ چادر کھینچتے ہیں, ضد ہے لمبا سونے کی. ایسے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں میرے میٹھے میٹھے پیرے, ان کی جماعتیں بھی چلی جاتی ہیں, ان کی رکعتیں بھی چلی جاتی ہیں, ان کی تکبیر اولا بھی چلی جاتی ہے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ امام صاحب کو کہا جائے گا حضرت کو اٹھنے میں 5 منٹ اور لگیں گی, اب قرآن تھوڑی طویل کر دیجئے گا, یہ بھی نہیں ہے. تو جن کو جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہیں, جن کو تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہیں, جن کو پہلی صف میں فجر ادا کرنی ہے, ڈیفینیٹلی ان کو ٹائم کا خیال رکھنا پڑے گا. اور جنہوں نے یہ ذہن بنایا کہ ہم آخری وقت میں اٹھیں گے تاکہ تہجد مل جائے, تو آپ بتائیں کہ ان کو اٹھنے میں کتنی پنچولیٹی ہونی چاہیے, اٹھنے میں کتنی پرفیکشن ہونی چاہیے ان کی, کہ یہاں گھنٹی بجی اور یہاں یہ کھا کر کے اٹھ کر بیٹھ گئے. یہ بعض اوقات پریکٹس نہیں ہوتی, لیکن جب بندہ کوشش کرتا ہے نا تو بن جاتی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہی فرمایا نا امام اعظم علیہ رحمان ہے کہ آپ کند ذہن تھے مگر آپ کی کوشش اور آپ کی مداومت نے, یعنی مستقل مزاجی نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو جب ہم کوشش کرتے رہیں گے ایک دن فیل ہو جائیں گے, 2 دن فیل ہو جائیں گے, لیکن جب آپ کی اپنی سوچ اور آپ کی اپنی کوشش باقی ہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کامیابی پا لیں گے. تو یہ سمجھے کہ ایک مختصر ہی میں اس کو کہوں گا, کیونکہ اس پر بہت تفصیل بھی جایا جا سکتا ہے, لیکن پھر وہ ایک ہی چیز بہت لمبی ہو جائے گی. اب آپ اٹھ گئے, اب آپ نے کھانے کا ایک ٹائم فکس کر لینا ہے کہ میں نے ناشتہ اتنی دیر میں پورا کر لینا ہے, دوپہر کا کھانا اتنی دیر میں پورا کرنا ہے, رات کا کھانا اتنی دیر میں پورا کرنا ہے. یہ یاد رکھے گا, یعنی کہ آپ کو عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ جیسے کہ اذان 7 بجے ہوگی تو میں کتنے بجے کھانے پر بیٹھوں, 6:30 بجے, نہیں یار 6:30 بہت زیادہ, آدھا گھنٹہ تھوڑی کو کھانا کھاؤں گا, آدھا گھنٹہ نہیں 20 منٹ, ٹھیک ہے, اب میں نے 20 منٹ پہلے کھانے پر بیٹھنا ہے, اور 20 منٹ کے اندر تمیز کے ساتھ چبا کر بھوک سے کم 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح میں نے سنت کے مطابق کھانا کھانا ہے. اب 20 منٹ آپ کا ایک ٹائم بن گیا, یہ بھی ٹائمنگ ہے. الحمدللہ امیر سنت ٹائمنگ پر چلتے ہیں, ٹائمنگ پر چلتے ہیں. دنیا کا ہر کامیاب آدمی اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہوں گی, بیسک ریزن یہ ہوگا کہ وہ کامیاب آدمی ٹائمنگ پر چلا ہوا ہوگا. ٹائمنگ نہیں ہے, آپ 10 منٹ دسترخوان پر زیادہ بیٹھ گئے پھر آپ کا لاس, آپ 20 منٹ وہاں زیادہ لگ گئے پھر آپ کا لاس, آدھا گھنٹہ وہاں زیادہ دے دیا پھر آپ کا لاس, جبکہ آپ خود بزی آدمی ہیں. آپ کا اسکیڈول بزی ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے بعد میں نے عشاء پڑھنی ہے, عشاء کے بعد مجھے پھر اتنا دیر لگنی ہے, پھر اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے, یہ بیان کرنا ہے, یہ مطالعہ کرنا ہے, یہ تعلیمی حلقے لگیں گے, میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اور اتنی دیر مجھے تعلیمی حلقے میں لگے گی, ایک روٹین ہو جاتی ہے, اتنی دیر مجھے ریوائز میں لگے گی, اتنی دیر مجھے یاد کرنے میں لگے گی, اتنی دیر مجھے ذہن میں بٹھانے میں لگے گی, پھر میں نے جانا ہے تو اتنا سفر میرے کلاس روم یا میرے مکتب میں میرے درجے میں جانے میں لگے گا, سونے سے پہلے مجھے اتنی دیر چاہیے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے, تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے, فلاں فلاں ورد و وظائف پڑھنے ہیں, تو یہ کر کے میں نے اتنے بجے لیٹ جانا ہے, اتنے بجے لیٹ جانا ہے, اور لیٹنے سے پہلے میں نے الارم اپنا سیٹ کر لینا کہ میں نے اٹھنا کتنے بجے ہے, اور ذہ قسمت کے اس میں تحجد کیا وقت طے کرنا جائے. مثال کے طور پر آج کل ہمارے یہاں باب المدینہ میں 5:42 غالباً آخری وقت تھا, کل 5:42 شاید آج مجھے اگر یاد پڑتا ہے 5:42 جی ہاں 5:42 سم تھنگ سیکنڈ کچھ تھا, یہ آخری وقت تھا کل کا. تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے آپ نے 5:15 کا ٹائم رکھ دیا کہ میں نے 5:15 بجے اٹھنا ہے, تو 5:15 بجے اٹھنے کا مطلب یہ کہ 5:15 بجے اٹھ کر میں استنجا وضو کروں گا, تو 10-12 منٹ ہو سکتا ہے مجھے اس میں لگ جائے, پھر میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے تاکہ میں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اپنی تہجد کی نماز سے فارغ ہو جاؤں, اور اس کے بعد ایک دعا کا بھی وقت ہونا چاہیے کہ تہجد کے وقت ہی میں دعا ہو, وہ ہے نا وہ والمستغفرین بالاسحار ہے نا, یہی ہے نا کہ وہ جو سحر کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے ساتھ بارگاہ میں استغفار کرتے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کی ہے. تو الصابرین ہے نا, الصابرین والقانتین, یہ سورہ آل عمران میں, سورہ بقرہ میں, میں حافظ نہیں ہوں لیکن اس طرح یہ ہے آگے, وہ یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, اس کے آگے ہے شاید, الصابرین والقانتین, رے کسی کو یاد آ رہا ہے کوئی حافظ؟ جی جی سر, سورہ آل عمران میں 30, 31, 19, 18 کون سی آیت ہے؟ الصابرین والقانتین, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, یہی ہے ماشاء اللہ ہے نا, مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی پرہیزگار بندوں کی یہاں تعریف کی ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف کی ہے سورہ آل عمران میں حافظ صاحب؟ آیت نمبر 19, 18, 20, 21, 31 کون سی ہے؟ دیکھ کے ذرا بتا دیجئے گا, سوچ لیں یا اس پہ سافٹ ویئر میں دیکھ لیں. تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کی, متقی لوگوں کی یہاں تعریف کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں, وہ یقولون ربنا اننا آمنا, کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رب, ربنا اننا آمنا, کہ ہم تجھ پر ایمان لائے, فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہماری مغفرت فرما دے, وقین عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آیت نمبر 17 سورہ آل عمران, پھر آگے ان کی اور تعریف ہے, الصابرین والصادقین والصادقین والقانتین وال, یہ ماشاء اللہ یہ آگے نا آیت کریمہ, سبحان اللہ جزاک اللہ خیرا, جی ہاں, الصابرین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, یعنی صبر کرنے والے اور سچ اور فرما بردار اور رائے خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے. رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ان کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے. متقی لوگ اطاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, پھر گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ کتنی پیاری آیت کریمہ ہے, اللہ کریم اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. متقی لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, توبہ و استغفار کرتے ہیں, رب تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری اور مناجات کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ رات کا آخری پہر نہایت فضیلت والا ہے. یہ وقت مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند یعنی اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ مرغ سے کم نہ رہنا, کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور تم سوتے رہو. یہ آیت میرا خیال ہے خزائن العرفان سراط الجنان میں ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا. تو یہ آیت کریمہ مجھے یاد آ گئی. یہ یاد رہ گئی ہے, یہ آپ یاد رکھیں. یہ جب ہمیں ہمارے استاد صاحب یہ ہم نے پڑھی تھی جب ہمیں تفسیر جلالین پڑھائی تھی ہمارے استاد صاحب نے, جب ہمیں ہمارے استاد صاحب نے تفسیر جلالین پڑھائی تھی نا, یہ اس وقت سے یہ آیت کریم ہم کو استاد صاحب نے یاد کرائی تھی. اور باقاعدہ پھر اس کے بعد ہمارے استاد صاحب نے باقاعدہ اس پر درس دیا تھا درجے کے اندر جلالین شریف پڑھاتے. رابعہ میں پڑھی تھی ہم نے یہ تفسیر جلالین, رابعہ اور خامسہ دونوں میں یہ تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے. تو یہ اس وقت ہمیں ہمارے استاد صاحب نے پڑھائی تھی. تو الحمدللہ یہ استاد صاحب تھے, انہوں نے بڑے زور دے کر بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑے منفرد و بیان والے انداز سے ہم کو یہ آیت کریم انہوں نے پڑھائی تھی, اس کی تفسیر سمجھائی تھی اور ترغیب بھی دلائی تھی کہ یہ مطلب اس ٹائم پر اٹھنے کے حوالے سے. تو اللہ کرے کہ ہمارے طلبہ کرام بھی اس پر لکھی ہے جو باتیں اس پر ہم عمل کریں. بڑا خوبصورت وقت ہے یہ اٹھنے کا کہ تہجد کے وقت ہم اٹھیں, بڑا فریش ٹائم ہوتا ہے. آپ اپنی ٹائمنگ دیکھ لیں کہ آپ کتنے گھنٹے پہلے سو جائیں تاکہ جب اس ٹائم پر اٹھیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے 5:15 کی, آج کیا تاریخ ہے, 7 دسمبر 2017, اور 20 شب آج ربیع الاول کی 21, آج 19 ربیع الاول, تاکہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ یہ کون سا ٹائم 5:15 بجے گا. تو تاریخ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ تاریخ پر میں یہ بیان کر رہا ہوں. تو اس تاریخ میں مثال کے طور 5:15 بجے اگر آپ اٹھتے ہیں, باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں, کراچی کی بات کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک تہجد بھی مل جائے گی اور اس کے بعد فجر کی اذان و جماعت تک اور صدائے مدینہ لگانے تک بھی آپ کو ایک آدھا پونا گھنٹہ بڑا بہترین وقت ملے گا مطالعہ کرنے کا. بہترین وقت ہے یہ مطالعہ کرنے کا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ کر آپ فارغ ہو گئے اور اب ماشاءاللہ پھر فجر کی جماعت کا انتظار ہے, صدائے مدینہ لگاتے ہوئے آپ نے جانا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جھنڈے لیے آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تہجد کے وقت اٹھ کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار میرے, آئے سرکار میرے, آئے سرکار. کی دھوم مسرور آنے والا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ تمہارا رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسالة ضياء الدين السلام بيج نمبر 3، فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج ہمارے ان عاشقان رسول طلبہ کرام کی دعوت کی ترکیب تھی کہ جنہوں نے قربانی کی کھالوں میں حصہ لیا۔ الحمدللہ یہ کچھ آواز کیا نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایسے عیسائی بھائی ہوں کہ جو مدنی ہوں یا اساتذہ کرام ہوں یا قاری صاحبان ہوں، تو وہ کھڑے ہوں، باقی سب بیٹھے۔ قاری صاحبان، مدنی عیسائی بھائی، اساتذہ کرام، ناظمین اگر ہیں تو ان کی کوئی شناخت کرے اور ان کو آگے لے آئے۔ شناخت، اللہ اللہ جب تک کوئی ناخوان نہیں ہے ان کے جو لائیو جو ہوتے ہیں جی اوپر یہ تین کرسیاں ادھر لگا لیتے ہیں مدینہ باقی سارے بھیج گئے جن کو انہوں نے شناخت کیا وہ آ سکے باقی مجبوری ہے اصل جگہ بھی کافی خالی خالی ہے گریل کی ترکیب آؤٹ ادھر بھی گیپ چھوڑ دیا وہ جتنے یہ دور ہوں گے نا نفسیاتی طور پر ان کو لطف کم آئے گا بہت فاصلہ رکھ دیا ابھر سکے نہیں اندر کا بےچارے پوتے برادری کے اڑکھن بھی جانا تھا نا الگ کال چھٹی ہے صلوا علی الحبیب اولا ہو

پتا آقا تیرے سے کوئی نہیں، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے پہچانتا ہے ان کو لے لیں، اسی طرح تخصص فی الفقہ والے، تخصص فی اللغہ والے بھی، لغتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. اچھا آج ماشاءاللہ ہمارے قربانی کی کھالوں میں حصہ لینے والے طلبہ کرام کی دعوت کی ترکیب تھی، ماشاءاللہ بڑی خدمت کی آپ حضرات نے، اللہ قبول فرمائے. جس طرح قربانی کھالوں میں حصہ لیا، اسی طرح مدنی کاموں میں بھی حصہ لے، کیونکہ مدنی عطیات ہماری منزل نہیں، ہماری ضرورت ہے. منزل ہماری رضا الہی ہے، تو اس کے لیے خوب مدنی کام بھی کرتے رہے. اور رمضان المبارک میں بھی مدنی عطیات میں خوب حصہ لے. جو قربانی کھالوں میں تو تھوڑا مزہ آتا ہے نا، رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، دل خونا با فشاں کا بھی تڑپ نہ دیکھو. اس میں رقص بسمل، صرف رقص بسمل ہی لوں گا ظاہر ہے. وہ جانوروں کا تڑپنا پھڑکنا سبا ہوتا ہے جب، اس کو دیکھنے میں تھوڑا یوں دلچسپی نفس کی بھی کافی ہوتی ہے. تو جو قربانی کھالوں میں ماشاءاللہ آپ نے حصہ لیا، چلو اچھی بات ہے. اب مدنی عطیات رمضان المبارک میں، اس میں نفس کافی سستی دلاتا ہے، اس میں مزہ نہیں آتا. اوکے، 17 دسمبر کو تو جو ٹیلی تھون ہونے جا رہی ہے، یہ تو ہے ہی جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے لیے. مدنی عطیات مہم جو ہے ٹیلی تھون، یہ انشاءاللہ 17 دسمبر یعنی کل پرسوں والی اتوار نہیں، اس کے بعد والی اتوار انشاءاللہ. تو وہ 12 گھنٹے کا ہے نا تقریباً، دوپہر سے ابو آتے اوپر آ جائیے اوپر. جی دوپہر دو بجے حافظ احسان کو بٹھا لیں، عابد مدنی شاہ تشریف لے آئے، لائے نہیں ہے، آ رہے ان کو، یہاں آ جاؤں میں. دوپہر 2 بجے ہے انشاءاللہ، 17 دسمبر کو رات کے تقریباً 2 بجے تک. اچھا انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے طلباء کرام یونٹ وغیرہ کی ترکیبیں رکھیں گے، تو امید ہے کہ بہت اس میں دعوت اسلامی کو اس حوالے سے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اسٹوڈیو سے کریں گے یا یوں عوامی انداز ہوگا؟ یہ اوپر اسٹوڈیو ہی ہوگا، لیکن اس میں اس ٹائم میں شاید ہو سکتا ہے کہ آتے رہیں جاتے رہیں، صرف اور صرف جی آنے جانے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ جو طلباء کرام ہوں گے یہ تو شاید ہمارے شاید مجلس کے تحت مختلف جگہوں پر بستے لگائیں گے، اور ان کی اپنی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں بھی شاید تقسیم کی جائیں گی انشاءاللہ، اساتذہ طلباء کرام ناظمین وغیرہ انشاءاللہ. کچھ سوالات؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایسے جانور کا شکار کرنا جو بہت چھوٹا ہو، جسے کھانے سے کسی ایک آدمی کا بھی پیٹ نہ بھرتا ہو، کیا ایسے جانور کا شکار کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائے. یہ ادھر آواز کا تو مستقل پرابلم ہے، صاف سمجھ میں نہیں آتا سوال. عرضی ڈالی ہوئی ہے، دیکھو جب پرانی ڈالی ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ اسپیکر کی ترکیب بناتے ہم یہاں سے. اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا جانور کا شکار کہ جسے ایک آدمی کا بھی پیٹ نہ بھرتا ہو، تو اس کے شکار کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا شکار کرنا پھر کیسا؟ نہیں تو کھانے کے لیے اگر مقصود کھانا ہے، اب ایک جانور سے تو ظاہر ہے کہ باز کا بھر جائے گا، باز کا نہیں بھرے گا، تو جس چیز کا بھرے گا پھر اس کے لیے جائز ہو جائے گا، یوں کہنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. ٹڈی حلال ہے، ٹڈی سے پیٹ کس کا بھرے گا؟ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی حلال ہیں، اس سے پیٹ کس کا بھرے گا؟ بہت ساری مچھلیاں چاہیے، جب وہ پک کر تیار ہوں گی تو میرا خیال ہے وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تو 150 سے مشکل سے پیٹ بھرے. تو اس میں وہ نہیں ہے، سائز کی قید نہیں ہے. حلال ہے تو چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہے، 100 سال کا وہ جانور بوڑھا ہے، اس کی سائز چاہے زراف ہے، زراف جتنی ہے، یا چاہے مطلب یہ کہ ٹڈی ہے جو فضا میں اڑتا ہے، ایک پروں والا کیڑا ہے بظاہر، لیکن وہ حلال ہے، سائز کی کوئی قید نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی نماز میں امام کی قرات سن کر لپسنگ یعنی ہوٹ ہلاتا ہو، اس سے خشوع اور خضوع آتا ہو، تو ایسا کرنا کیسا؟ جواب دے دیجئے. خشوع اور خضوع کے اور ذرائع بھی ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے صراحتن. اب یہ لپسنگ یا لپسن، یہ تو خود ساختہ ایک مطلب طریقہ ہے کسی کا، جو پہلے بار سنا تو کتابوں میں کہیں اس کا پڑھا نہیں ہے. ہاں آنکھیں بند رکھنا نماز میں مکروہ ہے، تنزیہی ہے، لیکن کسی کو نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے آنکھیں بند رکھنا نماز میں، یعنی قرات نہیں ہے اب لپسن. ہاں یہ تو اس کا کچھ پڑھا نہیں ہے، نہ علماء سے سنا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے. اب کوئی بولے گا میرا ہاتھ لہرانے سے خوشبو آتا ہے تو اس کو کیسے علماء اجازت دیں گے؟ تو لپسن وہ اس کا مطلب وہ پڑھے گا ساتھ میں قراءت، صرف آواز نہیں ہے لیکن پڑھے گا نا، وہ ٹلائے گا تو پڑھے گا. جیسے ہمارے یہاں وہ چینلز کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو یوں لگتا ہے یار اتنا اس کو یاد ہے, یہ سب بولے جا رہا ہے, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ بول نہیں رہا ہوتا, یہ پہلے اطمینان سے ٹیپ کر لیتے ہیں اس کو, اس کی آواز کو, پھر یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ اس کی ٹیپ چلتی ہے, ریکارڈنگ چلتی ہے, یہ ایکشن کرتا رہتا ہے, ایکشن. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اس کا حافظہ ہے. اب ہے یہ کیا پتا نہیں, ایک طرح کا چھوٹا موٹا دھوکا تو ہے ہی ہے, لیکن اب اس پر عرف ہے چینلز کی دنیا میں. آج تک مجھے شاید اس کا واسطہ نہیں پڑا, نعت خوانوں کو تو پڑتا ہوگا, ذرا اعلیٰ حضرت کا ایک مشکل کلام اتنا حفظ تو ہو نہیں, تو یہ پہلے تو اپنے چار دیواری میں خوب زور سے پڑھیں کیا, پھر کیمرے کے سامنے. ویسے ہی ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا, آسان خطا ہو جائے, نیا آدمی آوے نا بولنے کچھ یا نکلے کچھ, جو یاد تھا بھی بھول جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد الطاف عطاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, ہمارے یہاں جب دلہنوں کو رخصتی کر دیا جاتا ہے تو ان کے گلے میں قرآن پاک کا چھوٹا سائز, وہ بہت چھوٹا سائز ہوتا ہے, تو وہ ان کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے. پیارے باپا جان, اس بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائے کہ ایسا کرنا کس حد تک صحیح ہے. پہلے شروع میں کیا بولا, تعویذی سائز کا قرآن کریم لٹکا دے, کیوں لٹکاتے ہیں؟ رخصتی ہوتی ہے جب بیٹی کی یا بہن کی. اچھا اچھا, اصل اگر وہ قرآن کریم تعویذی قرآن آتے بالکل چھوٹی سائز کا ہوتا جس کو آدمی پڑھ نہیں سکتا, بہت باریک ہوتا ہے, تو اس کو تو مکرو لکھا ہے کہ اتنا باریک کرنا نہیں چاہیے قرآن کریم کو, تو قرآن کریم کو اتنا باریک کرنا اس کی ممانعت ہے. پہننے کی ممانعت کی صراحت اصل مسئلہ یہ کہ یہ قرآن کریم تو ہوتا ہے اور یہ اس کو ریڈیوس کرتے ہیں, پھر انلارج کریں گے تو یہ پڑھا جا سکے گا, تو یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنا ممکن شاید نہیں ہوتا. خدا بہتر جانے کسی کی آنکھیں بہت زیادہ تیز ہوں تو وہ پڑھ لے تو کہہ نہیں سکتے. دیکھیں بہت چھوٹے تعویذی قرآن, اس کو یعنی اس کی یہ بے ادبی ہے اتنا باریک کر دینا, غالباً یہ لکھا ہے بہار شریعت میں, اس کی وجہ سے اس کو مکرو لکھا ہے. اب وہ آیا پہننے کی ممانعت ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا. جب تک دوسرا سوال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوال موصول ہو رہے ہیں ان میں سے ایک سوال میں کر رہا ہوں کہ ایک تو دعا کے لیے ہے کہ میری شادی ہے, ہم شادی کے خرچوں سے بہت تنگ ہیں اور شادی کے اخراجات بھی کم ہیں, مطلب ہمارے پاس اتنے رقم نہیں ہے, آپ برکت کی دعا فرما دیں. ایک اسلامی بہن ہے, انہوں نے دعا کے لکھا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے, رحمت کی نظر فرما دے. کیا اسلامی بھائی یعنی کیا مرد سونے کے نالے نے پاک نقشے نالے پاک بنوا کر استعمال کر سکتے ہیں؟ کس طرح کا استعمال کریں گے, یا تو یہ پیشانی پر یہ امامہ شریف پر سجائیں گے یا اس طرح بیس. زنجیر اس میں تو نہیں ہوتی نالے پاک میں, بعضوں کا تو جھومر بنانے لگے, جھومر کا تو میں منع کرتا ہوں کہ جھومر والے ہی اگر خریدنا چھوڑ دیں گے تو بنانے والے بھی چھوڑ دیں گے بنانا. جھومر وہ عورتیں جو جھومر لٹکاتی ہیں اس سے کچھ مشابہت سی معلوم ہوتی ہے. دیکھیے سونے کا نالے پاک بنانا اس میں تو خیر کوئی حرج نہیں ہے, اس سے بھی کوئی قیمتی دھات ہو تو بنائی جائے, تب بھی اس دھات کی ہی خوش قسمتی ہے کہ نالے پاک کی ڈھلائی میں وہ استعمال ہوئی. اب چاندی یا سونے کے بٹن بغیر زنجیر کے جائز ہے، یہ تو لکھا ہے. اب یہ نالے پاک پر قیاس کریں نہ کریں، میں تو کر نہیں سکتا قیاس امام اعظم ابو حنیفہ کا، ہم تو مقلد ہیں. لا ادری، مارکیٹ میں کتابیں بہت ہیں اور بعض کتابوں میں بڑی کمزور باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور جیسے پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ کفر تو نہیں ہے، تو یہ بتائیے کہ ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. سوال دوبارہ، یہ پہلے میں وہ جی چھوٹے سائز کا قرآن، بہار شریعت جلد تیسری، جلد اول، بہار شریعت جلد اول حصہ تیسرا، پیج نمبر 553 مسئلہ نمبر 61 یعنی 61. قرآن مجید نہایت باریک قلم سے لکھ کر چھوٹا کر دینا، جیسا آج کل تعویذی قرآن چھپے ہیں غالباً چھپتے ہیں، مکروہ ہے کہ اس میں تحقیر کی صورت ہے. تحقیر من توہین، حقیر جاننا، اس صورت ہے اس کی. بلکہ حمائل بھی نہ چاہیے، یعنی چھوٹے سائز کا قرآن جسے گلے میں لٹکاتے ہیں ایسا بھی نہیں بنانا چاہیے. اب بھی لٹکانے کی صراحت، جیسے اگر بڑی سائز کا، بڑی سائز کا تو لٹکائیں گے نہیں، زیادہ وہ لٹکانا چھوڑ دیں گے تو بنانا چھوڑ دیں گے. اللہ کرے وہ مدنی مذاکرے سنتے رہے اور سننے کے بعد عمل بھی کرتے رہے. تو قرآن کریم ایسا واجبی سائز کا جو مطلب جس کو دیکھ کر پڑھا جا سکے، اتنی سائز کے بھی آتے ہیں تو وہ بھی اصول برکت کے لیے دلہن کے ساتھ لے جائے جا سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. مسئلہ یہاں ہے کہ مطلب بہت چھوٹی سائز کا، بہت باریک. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الغنی، صلی اللہ تعالی علی محمد. جو سوال ہے اس کے تحت ایک جو ذہن میں سوال بن رہا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. کتابوں اور کتابوں میں بعض اوقات جیسے کفریا بات کی، کفر کی تعریف اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کتابیں بہت مارکیٹ میں ملتی ہیں اور اس میں بسا اوقات پڑھتے تو عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں کہ نہ جانے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کس طرح کی کتابیں ہمیں مطالعے میں رکھنی چاہیے؟ جو 100% شریعت کے مطابق ہوں. ہاں، دنیاوی علوم جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جب دینی کتاب پڑھے تو وہ صرف سنی عالم کی ہوں، 100% شریعت کے مطابق ہوں. غیر سنی کی تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، مطلب اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً، صرف متسلب سنی عالم کو ضرورت کے وقت بقدر ضرورت پڑھنے کی اجازت ہے. یہ اعلی حضرت کے فتوے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. دنیاوی علوم کے بارے میں اعلی حضرت کا کوئی کلام پڑھنا یاد نہیں ہے، لیکن ظاہر دنیاوی علوم جو ہے جس میں کوئی دینی بات ہی نہیں ہے تو اس کی جو وجہ ممانعت اٹھ گئی، بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ممانعت اٹھ گئی. جیسے اخبار ہے تو اخبار کے بارے میں یہ کہ جو خلاف شرع باتیں ہیں وہ نہ پڑھی جائیں، اور اس کے علاوہ صرف سچی خبر ہے، کوئی 100% سچی ہے، کوئی اس میں مبالغہ جھوٹا نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، کسی پر تہمت نہیں ہے، کسی کی عزت نہیں اچھالی جا رہی، کسی کا عیب نہیں کھولا جا رہا، تو ایسی خبر ہے تو وہ پڑھنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس میں بھی جو دنیا بھی ہے اس کو میں نے شریعت کا کہہ کر میرا کہ وہ جامع کہ شریعت کے خلاف نہ ہو, کیونکہ دنیا بھی کتابیں ایک تو مخرب اخلاق ہوتی ہیں, بعض کتابیں کئی کتابیں ان میں بھی بعض اوقات کفریات بھی ہوتے ہیں, ان میں بھی گپ بھی بہت ہوتے ہیں بعض اوقات. اچھا پھر یہ کہ جھوٹی جھوٹی ایسی چھیریاں ہوتی ہیں جو آدمی کو مطلب یہ رہے کہ آگے پیچھے کر دیتی ہیں, اس کا ذہن خراب کر دیتی ہیں, تو اس طرح کی کتابیں تو ہرگز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی الا اسی کوالٹی کی جو میں نے کہا جیسے عالم ہے, متسلم عالم ہو, اپنے عقائد سے واقف ہے پورا, اور ضرورتاً باقدر ضرورت چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے آفیشیل فیس بک کے پیج پر جو سوال ہے, کسی اسلامی بہن نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر ہمارا وضو ہے اور پیاس کاٹ لی جائے اور ہاتھ سے بدبو آ رہی ہو اور آنکھوں سے پانی آ جائے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے, بلکہ پیاس کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ منہ میں بدبو ہے یا ہاتھ میں بدبو ہے اور یہ بدبو دار ہوتے ہوئے مسجد میں داخلہ, جبکہ بدبو آ رہی ہے اس سے مسجد میں داخل ہونا حرام, اور جہاں بدبو آ رہی ہو وہاں اللہ اور رسول کا ذکر بھی نہ کیا جائے, اور نماز بھی ظاہر ہے کہ وہ ذکر ہی ہے, اقیم الصلاۃ لذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو, تو نماز بھی جبکہ منہ میں بدبو آ رہی ہے اس وقت نہ پڑھی جائے بلکہ منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے کہ بدبو جاتی رہے. اب جیسے کچا لہسن چٹنیوں میں ہوتا ہے, کچومر میں ہوتا ہے, اب تو وہ سردی کا موسم آ گیا تو خاص کر ہماری برادری مہمان گجراتی اس طرح کی برادری میں ایک ڈش پکتی ہے لہسن, وہ باجرے کی روٹی میں کچا لہسن, یہ یوں سمجھتے تو تازہ ہے نا ہرے پتے والا, تو یہ بھی ذرا بدبو ہوتی ہے اس میں, تو یہ بھی کھائیں گے تو یہ ہے تو میری بھی فیوریٹ, کسی دور میں بہت کھایا ہے میں, اب برسوں سے ذہن بھی بن گیا تو برسوں سے نہیں کھایا, کیونکہ اس کو کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے, منع ہے بسم اللہ پڑھنا. دوسرا ہے کہ اس کے دوران یا واجیدو وغیرہ ذکر اللہ نہیں کر سکتے, یہ اپنے میں چلے نہیں, پھر دیر تک اس کی بدبو جاتی ہی نہیں ہے, لہسن کی بدبو ایسی چکنی ہوتی ہے کہ جان چھوڑتی نہیں ہے آسانی سے. نماز نہ بھی پڑھنا ہو تو آدمی درود شریف تو پڑھنا ہے نا, اس کے لیے تو کوئی وقت کی فکس نہیں ہے اور اذان کا انتظار نہیں ہے تو درود شریف نہیں پڑھ سکتے, اللہ اللہ نہیں کر سکتے, لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں کر سکتے, تو اپنے کو لہسن کچا لہسن کچی پیاز, اور مصیبت یہ کہ وہ کبھی بھی کہیں گئے یا کسی کی کوئی چٹنی وغیرہ آ گئی نا کہیں سے تو اب اگر کھا لی تو پھنسے, تو یہ عافیت ہوتا ہے کہ ناگیز میں ہوتا ہے لہسن عام طور پر ہوتا ہے, یعنی کہ یہ اس طرح بہنوں کا بےچاروں کا اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے وہ ڈال دیتی ہے, یہ اس کا عام جوز ہے کچا لہسن چٹنی کا, یہ آپ میں سے جتنے سن رہے نا اگر چٹنی بنتی ہوگی تو چلو میں احتیاطاً 100% ہی نہیں کہتا, مگر 99.9 کے گھر میں یہ لہسن ڈالتے ہوں گے کچا, آپ بولیں گے تو بھائی مولانا تو چپ رہے, تمہارے دادا جان بھی داڑھی والے تھے کبھی نہیں منع کیا تھا, تو اس طرح یہ جدی پشتی مطلب غالباً یہ چل رہی ہوگی بچپن سے ہم تو دیکھ رہی ہے کچے لہسن کا استعمال کچی پیاز کا استعمال, تو ناجائز اور گناہ نہیں ہے, ہے جائز اس کا کھانا, لیکن بس وہی جو آفت ہے اس کی کہ بندہ ذکر اللہ سے محروم رہ جاتا ہے, یہ چھوٹی آفت تو نہیں ہے بہت بڑی آفت ہے, جو سمجھے اس کے لیے, ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو ہم سمجھتے کہ کوئی مسئلہ نہیں, نماز کو بہت دیر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا فرمان علی شان، میں قیامت کے روز اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. مریدی لا تقف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی ایک مدنی بہار یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں مدنی مذاکرے میں توبہ بھی کروائی جاتی ہے، اور توبہ کے فوراً بعد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کے مریدوں میں داخل بھی کر لیا جاتا ہے. تو وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، آئیے توبہ بھی کرتے ہیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بھی بنتے ہیں. اور توبہ کی بھی کیا شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. اور میری سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیں اور غوث پاک کا مرید بھی بنا دیں. السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ تزویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نبی. محمد راشد اتاری ضلع بیاڑی سے سیکھنا، یہی سوال ہے کہ دعا حضرات ہمارے جیسے کہ والدہ یا والد صاحب اگر اس کو وفات پا جائیں تو اگر ان کے قبرستان جا کے یہی سر جواب کیا جا سکتا ہے یا گھر بیٹھ کے بھی کر جائے؟ لا افهم سمجھ نہیں آئی. محمد راشد اتارے ضلع ویاڑی سے سیکھنا. یہی سوال ہے کہ جو حضرات ہمارے جیسے کہ والدہ ہو یا والد صاحب کو اگر وفات پا جائیں تو اگر ان کے قبرستان جا کے یہی ثواب کیا جا سکتا ہے یا گھر بیٹھ کے بھی کر جائے؟ اس سال ثواب قبرستان جا کر بھی کیا جا سکتا ہے, گھر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے, ورنہ بارگاہ رسالت میں اسال ثواب کریں گے کیسے؟ ہر بار مدینے جانا ہوگا, لگ رہے نصیب ہو جائے تو بار بار جانا ہوگا, دن میں 10 بار اسال 12 بار اسال ثواب کریں گے تو 12 بار مدینے جانا ہوگا. غوث پاک کو اسال ثواب کرنا ہو تو پھر اڑتے ہوئے بغداد شریف, پھر اجمیر شریف طرف فلائٹ غوث پاک کی بارگاہ میں, اجمیر شریف بریلی شریف اعلی حضرت کی بارگاہ میں, تو یوں اسال ثواب کے لیے پھر ہر جگہ جانا ہوگا. تو ایسا نہیں, اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے اسال ثواب کرنا کہ بالکل یعنی کہ چپ چاپ بیٹھے بیٹھے بھی اسال ثواب کی نیت کر لیتے ہیں نا تو ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ بھائی زبان سے اتنی آواز سے بولے کہ خود سنے. تو نیت جیسے کوئی چیز بھی تو وقف کی جاتی ہے اسال ثواب کے لیے, تو مسجد بنا دی تو اور نیت کر لی کہ ثواب امی کو پہنچے تو امی کو ثواب پہنچے گا. ہمیں کوئی زبان سے بولنا بھی ضروری ہے وہ وقف کے اندر, وقف کے اندر اسال ثواب کی بات کر رہا ہوں. وہ جیسے وہ کنویں کا ہے نا کہ ہاضی لی ام سعد یہ کنواں ام سعد کے لیے, تو وہ تو وقف کی صورت ہے, انہوں نے وقف کیا تھا اس سال ثواب کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد آصف اتاری پنجاب لیا فتح پور سے عرض کر رہا ہوں, نماز جمعہ اگر مجبوری سے رہ جائے تو گھر میں نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں, اس میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے. اگر کوئی شرعی عذر ایسا ہے کہ جمعہ اس پر ساقط ہو گیا تو گھر پہ ظہر پڑھ سکتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ اپنی غفلت کی وجہ سے ہی کوئی جمعہ چھوڑ بیٹھا تب بھی ظہر تو باقی ہے, ظہر کا وقت اگر ظہر تو پڑھیں گے, وقت گزر گیا خدا نہ خواستہ تو قضا ظہر ہی کریں گے. جمعے کے شرائط ہیں جن میں ایک شرط جماعت سے پڑھنا بھی ہے, بغیر جماعت کے جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عائشہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. بابا جانی میرا یہ سوال ہے, اچانک پاؤں میں درد شروع ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ پاؤں میں صبر کیا جائے اور ساتھ میں وہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں, اور یا مغنیو یہ 3 بار پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے درد کی جگہ پر پھیریں, اللہ کرے گا تو فائدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا نیاز کی نیت سے پیسے غریب کو دے سکتے ہیں؟ نیاز سے مراد یہ کہ جیسے کہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے, اس کا ثواب غریب نواز کو پہنچے, یا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کو اس کا ثواب پہنچے, اس نیت سے بالکل رقم دے سکتے ہیں. اچھی باتیں دینی چاہیے غریبوں کو, کوئی چیز دینے کے بجائے رقم دینا مفید ہے, کہ اگر اس چیز کی اس کو حاجت نہیں ہے آپ نے جو دی تو وہ کیا کرے گا, بیچنے نکلے گا تو اس کے کام نہیں, آدھی قیمت بھی کون دے گا اس کو, تو رقم دیں گے تو اب ہو سکتا ہے بچہ بیمار ہو اس کو دوا کی ضرورت ہو دوا آ جائے گی, اور تحفے میں دوا تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے, اس کی ہو سکتا ہے جوتیاں بےچارے کی گھس گئی ہوں اور آپ نے کپڑے کا تھان اٹھا کر دے دیا, پاؤں پہ لپیٹنے ذرا اس کو تو جوتی چاہیے, تو جوتی کو تحفے میں دینے سے نہ پیسے آپ رقم دیں گے تو جوتی خرید لے گا نا, تو رقم دینا اس سال ثواب کے لیے اس کو بولنے کی بھی حاجت نہیں ہے. سرکار کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے اگر کسی کو غریب کو یا غیر غریب کو بھی دے سکتے, مالدار کو بھی دے سکتے, رقم دیں گے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن کھانا بھی کھلانا چاہیے, کھانا کھلانا یہ ہمارا معمولات اہل سنت میں سے یہ باقی رکھنا ہے اور الحمدللہ باقی بھی ہے. کھانا کھلانا مغفرت واجب کرانے والے افعال میں سے, کاموں میں سے ہے. عمران صاحب ہیں, اگر کسی کے پاس موئے مبارک ہوں تو کیا موئے مبارک والے روم میں اسلامی بہن نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ جو میں نے وہ پڑھنے کا کہا, تو جس کو درد ہو نا کسی جگہ پر, تو یا غنی یو یا غنی یو یا غنی یو وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے, اور تین مرتبہ یا مغنی یو یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اس درد کی جگہ پر ملے. یہ میں نے یا کو تشدید پڑھ دی تھی یا مغنی یو, تو یہ سائیں بھائی نے توجہ دلائی تو ایڈٹ کر لیجئے گا, یا مغنی یو نہیں ہے بلکہ یا مغنی یو. دونوں صورتیں, یہ جب بھی ذکر ہوتا ہے نا جیسے یا اللہ ہوں یا اللہ ہوں, یہ اذکار میں یہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ ہو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے, ہاں کو ظاہر کر کے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب بزرگوں میں جو انداز ہے دونوں صحیح ہے, لیکن جو انداز بزرگوں میں یا واجد ہوں, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے ذرا بتائیں کہ بزرگوں کے اصول یا بزرگوں کے معاملات, بزرگوں کی تعلیمات, ان کے ارشادات پر. حدیث پاک ہے البرکات مع اکابرکم اکابرکم البرکات مع اکابرکم, یہ فرمان مصطفیٰ ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, البرکات مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. تو بزرگوں کے بزرگ سے مطلب علماء ہو اہل علم, وہ جوہلانی پہلے 100 سال کا بوڑھا ہے اس کی نکالیاں نہیں کرنی ہے, وہ کہیں سر لے ڈوبے. تو جو صالحین ہیں علماء, اب اس کی میں نے کوئی شرحہ پڑھنی یاد نہیں ہے, البرکت مع اکابرکم, تو کیا یہ جاہل بوڑھا ہو کیا وہ بھی اس سے مراد ہے, یا عمر مراد ہے اس سے؟ عمر تو بزرگی بعقل است نہ بسال, بزرگی عقل سے علم سے ہے نہ کہ سال سے, یہ تو غالب شیخ سعدی کا مقولہ ہے لیکن اس حدیث کی شرح مجھے معلوم نہیں ہے. تمہارا ہے کہ بزرگوں کی بزرگوں برکت بزرگوں کے ساتھ ہے. انوار البشارہ اعلی حضرت کا رسالہ ہے, حج کا طریقہ اور دیگر حج کے مسائل ہیں, تو صاحب بہار شریعت نے لکھا, اسی سے میرے کو ذہن ملا, انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اعلی حضرت کا انوار البشارہ یہ بہار شریعت کے چھٹے حصے میں من و عن جیسا ہے وہ ڈائریکٹ شامل کر لیا ہے, الفاظ کہیں بھی تبدیل نہیں کیے, کہ اعلی حضرت ہمارے بزرگ ہیں, بزرگوں کے الفاظ میں جو برکت ہے وہ ہمارے الفاظ میں کہاں, اس طرح کا انکساری بھرا انہوں نے جملہ لکھا. لگی یہ خود بھی الحمدللہ بہت بڑے بزرگ ہیں, صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ برکت ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین کے ساتھ ہے, تو اس میں جہاں جہاں ہماری عقلوں کا دخل شروع ہوتا رہے اور ہمیں کو ایسا لگتا رہے کہ نہیں یہ بات یوں نہیں یوں, یہ بات یوں نہیں یوں نہیں ہے, یہ پرانی ہے, دور ایسا ہے, یہ ایسا ہے, تو ایسی صورت حال میں ہمیں ہماری سوچ کو کس طرح اپنے بزرگوں کے ساتھ چلانا چاہیے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک سے ایک عقل مند نظر آنے والا, سمجھدار نظر آنے والا اور بڑی مطلب کہ ایک نپی تلی باتیں کرنے والے لوگ بھی نظر آتے ہیں, اور کبھی کبھی جیسے کہ یوں خیال آ جائے کہ ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, تو یوں بھی چلیں یوں بھی چلیں, بات تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو اسی ان حالات میں اپنے بزرگوں کے دامن کو تھامے رکھنا, اس کے لیے کس طرح اپنی سوچ کو اور اپنے جذبات کو مضبوط کرنا چاہیے, اس پر بھی اگر مدنی پھول ارشاد فرمائے. یہ تو ایک فطری تقاضا بھی ہے, اگر ہر ایک اپنی اپنی چلائے گا نا تو کچھ بھی نہیں چلے گا, گاڑی بھی نہیں چلے گی. کوئی بولے گا اتنی اسپیڈ رکھو, وہ بولے گا اتنی اسپیڈ رکھو, بولا اسٹریک پر چلاؤ, کوئی بولے گا اسٹریک پر چلاؤ, تو گاڑی چلے گی نہیں. گاڑی ایک ہی بندہ چلائے گا اور وہ بزرگ ہے اس وقت ڈرائیور, اور پیچھے چپ چاپ بیٹھ کے کفل مدینہ لگا کر سفر طے کرنا ہے. یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی آپ کو. یا کوئی بھی تنظیم ہے انجمن ہے, وہ بھی مطلب جو بھی اس کا بزرگ یا اس کے بزرگ جو چلانے والے ہیں ان کے ماتحت رہ کر اگر سارے اراکین اور ممبران چلیں گے نا تو ہی وہ انجمن یا تنظیم چلے گی, ورنہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی, گروپ بن جائیں گے اور پھر مارا ماری اور غیبتیں تومتیں بدگمانیاں یہ سب ہوں گی. تو اس لیے اپنے بڑوں کو فالو کرنے میں عافیت ہے جب تک شریعت کی وہ خلاف ورزی نہ کرتے ہوں. جہاں شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اپنے پاس اتنا علم بھی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں, اگر اپنے پاس علم نہیں اور اپنا فہم ہے تو پھر کسی عالم دین کو رہنمائی, ان سے رہنمائی لیجئے اور وہ جیسا فرمائے وہ کرے. تو مثلا اپنی جیسے دعوت اسلامی ہے تو دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ ایک مرکزی مسجد سے چھوڑا ہے اور ایک پورا ایک حساب کتاب ترکیب بنی ہوئی ہے. اب اس میں بولوں نہیں نہیں یہاں تو یوں کام ہونا چاہیے, یہ بولے ہمارے علاقے میں تو بھائی یوں ہے تو یوں کام ہونا چاہیے, وہ بولے بھائی میری مسجد کا ماحول ایسا ہے وہاں تو یوں کام ہونا چاہیے, تو طلبہ کرام بولے نہیں کام تو یوں ہونا چاہیے, تو اساتذہ کرام فرمائے کہ نہیں کام یوں ہونا چاہیے, ناظم بولے سب ایک طرف ہو جاؤ کام میں جو بولتا ہوں نا یوں ہونا چاہیے, تو پھر یہ کہ دعوت اسلامی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے مطلب جو بھی اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں نا ان کے اپنے تجربے ہوتے ہیں, تجربات ہوتے ہیں, پھر ان میں جو کوہنا مشق ہوتے ہیں پرانے مشاق جن کو بہت زیادہ تجربات ہوتے ہیں پرانے اس کے ہوتے ہیں اور باقاعدہ وہ یعنی کہ وہ سمجھدار بھی ہوں, بات پرانے تو ایسے ہوتے ہیں بےچارے جن کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا, یہ مراد نہیں ہے, جو سمجھدار ہوتے ہیں زی علم ہوتے ہیں اور زی فہم ہوتے ہیں, تو ایسو کی ذمہ داری جو ہوتی ہے نا ان کے پیچھے چلنے ہی میں عافیت ہوتی ہے, یا جن کو ایسو نے ذمہ دار مقرر کیا ان کے پیچھے چلا جائے, وہ جسے کہیں لبے کہیں تو ہی کوئی بھی تنظیم چلے گی تحریک چلے گی, ورنہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی, اپنی مرضی سے بعض لوگ کر ڈالتے ہیں پھر بعض اوقات پچھتاتے بھی ہوں گے کہ یار جامعۃ المدینہ کی جو مجلس کہتی تھی نا یار وہی صحیح تھا, ہم یار جذبات میں آ کر ہم نے یوں کر دیا یار کام تو خراب ہو گیا, لوگ تو بزدل ہو گئے نقصان ہو گیا, اب کیا کریں گے, مجلس صحیح کہتی تھی اپنی, مجلس والے یار تجربہ کر رہے برسوں سے یہ چلا رہے طلبا کرام کو اساتذہ کرام کو, تو ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے اتنا ہمارا تھوڑی ہے, ہم نے یار وہ جذبات میں آ کر کے نہیں نہیں یہ مجلس کا فیصلہ صحیح نہیں ہے مجلس کچھ نہیں کر رہی ہم صحیح کر رہے ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ کام نہیں چلتا. تو اپنے جو بھی بڑے ہیں ان کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب تک کوئی واضح شریعت کی مخالفت ہمارے سامنے نہ آئے, اور اگر کوئی مخالفت آئی بھی شریعت کی تو اس بات میں ان کی نہ مانی جائے اور ان کی تفہیم کی کوئی صورت نکالی جائے, یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی ان کو اٹھا کے پھینک دیا جائے, انسان ہے توجہ نہیں رہتی, بعضوں کا جن بھی ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے, غلطی کون نہیں کرتا, کسی کی غلطی کو پکڑ کے اچھالنے والا کاش یہ سوچتا کہ یار میں بھی تو غلطی نہیں میں تو غلطیاں کرتا ہوں اس نے غلطی کی اب میں اس کو اچھال رہا ہوں, میری غلطیوں نے اگر اچھل کود مچا دی تو میں کیا کروں گا. سوچے بندہ, ظاہر ہے کہ جو کسی کا ایک ایپ کھولے گا, جو کسی کا ایپ کھولے گا اللہ اس کے ایپ کھولے گا, جو کسی کے ایپ چھپائے گا اللہ اس کے ایپ چھپائے گا, قیامت کے روز بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. فضائل ہے نا, لیکن ہمارے یہاں یہ ذہن ہے بھی نہیں بھی, یہ سب مکس ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی العبید. میرا نام محمد عظیم قلعہ دار ہے شاہنور سے. پیارے بابا جان, کیا شرابی نے سلام کیا تو اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ جواب دیجیے. اگر شرابی وہ عادتاً شراب پیتا ہے لیکن جس وقت اس نے سلام کیا ہے اس وقت اس کو شراب نہیں پی ہوئی تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا. اگر کوئی گناہ میں مصروف ہے, جیسے اگر وہ شراب پی رہا ہے تو اس موقع پر اس کو سلام نہیں کیا جائے, لیکن اگر اس نے سلام کیا ہے تو جواب بہر صورت دینا ہوگا. بہر صورت دینا ہوگا. دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد ناصر عطاری پنجاب سے. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ 9 ربیع الاول شب منگل کو جہنم کے جو نگران فرشتے ہیں ان کے متعلق آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے, تو یہ سن کر کسی شخص کا جہنم کے نگران فرشتوں کو برے القاب سے پکارنا یا برے القاب سے یاد کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. فرشتے تو معصوم ہیں, وہ نعوذ باللہ جہنم میں کوئی سزا میں تھوڑی ہے, نہ انہیں کوئی جہنم میں تکلیف پہنچے گی, وہ تو مجرموں کو سزا دیں گے اللہ تعالی کے حکم پر. نعوذ باللہ ان کی توہین تو کفر ہو جائے گی, کہ فرشتے معصوم ہیں, فرشتوں کی توہین یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. جی میں ہند کے صوبہ گجرات رحمت نگر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے. اکثر مقامات پر میں مبارک شریف کی زیارت کروائی جاتی ہے, یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کے کچھ آداب وغیرہ ہے اور اس کی زیارت کرنے سے پہلے ہمیں کیا اچھی اچھی نیتیں اور دعائیں کرنی چاہیے؟ موئے مبارک کی زیارت عین سعادت ہے. ذہن نصیب باب وضو ہو, معطر ہو, خوشبو لگائے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا تصور کریں کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے کہ ان کے مبارک بال کا اتنا احترام ہے کہ لوگ اس کا عقیدت سے دیدار کرتے, زیارت کرتے اور لائن میں لگتے زیارت کے لیے. تو جب بال کی یہ شان ہے تو بال والے کا کیا عالم ہوگا. تو درود پاک پڑھتا ہوا زیارت کرے, ذہن نصیب اشکبار آنکھیں جمائے اس پر, سرکار کا تصور باندھ کر کہ یہ بال مبارک جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود پر سجا ہوا ہوگا اس وقت اس کی کیا نورانیت ہوگی. تو اس طرح عشق و مستی میں ڈوب کر اگر زیارت کریں تو مدینہ مدینہ درود پاک پڑھتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الغبی. صلی اللہ تعالی علی محمد. یوسف بھائی, یہ مچھلی کھانے سے بھی منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, کیا مچھلی کھانے کے بعد نماز یا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اصل مچھلی پکانے پر ہے, جیسے کہ مچھلی پکانے سے پہلے 3-4 گھنٹے اس کو پانی میں بھگونا چاہیے, اس سے اس کی بدبو جو ہے یہ کم ہو جائے گی. پھر اس کو اچھی طرح پکائے, اچھی طرح پک جائے گی تو بدبو شاید نہیں آئے گی, لیکن اگر یہ کچی رہ گئی نا یا مچھلی کچھ پرانی ہو گئی ہے تو اب اس میں جو بدبو بیٹھ جائے گی. پھر ہو سکتا ہے مچھلی کی اقسام پر بھی ہوتا ہو کہ کسی مچھلی میں بدبو زیادہ, کسی میں کم, کسی میں نہ ہو, کسی میں بہت زیادہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر مچھلی کھانے سے بدبو ہے منہ میں ناگوار بدبو, تب تو مسجد میں نہیں جائیں گے, ورنہ ہاں بدبو زائل کر دی, ختم کر دی, تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں. مسجد میں ہاتھ میں بھی بدبو ہو جاتی ہے, جب مچھلی اگر بدبو دار کھائی تو پھر یہ بھی دوسرا کوئی ہاتھ بھی ملائے گا تو اس کو بھی بھپکا آئے گا, تو تکلیف ہو سکتی ہے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اصل آج کل میں نے نوٹ کیا ہے کہ زیادہ تر مچھلی فرائی کر کے کھاتے ہیں, سالن پکانا نہیں آتا غالباً, تو فرائی کرتی ہیں. اچھا اب فرائی کرنے والے کیا یہ کرتی ہیں اسلامی بہنیں گھر میں, اب گھر میں تین افراد, چار افراد, پانچ افراد, تو اتنی سی کڑھائی ہوتی ہے منی منی, اس میں تیل ہوتا ہے, اب اس میں بڑا پیس ڈال دیا یا بڑے پیس ڈال دیے, یا ثابت مچھلی اس میں تیرا دی, یہ ہیٹ اس کی اندر تو کیسے پہنچے گی؟ پھر یہ تھوڑا اندر میں ڈبکیاں لگا کہ اپنے زوم میں اپنے خیال میں سمجھتی ہوں گی کہ یہ پک گئی ہے, یہ رکھ دی. اب کھانے والے کو بھی سمجھنی پڑتی ہوگی کہ یہ اوپر اوپر سے کھائی جاتی ہوگی, اندر جو گوشت ہوتا ہے ہڈی سے چپکا ہوا وہ نہیں کھایا جاتا. عام طور پہ کھانا مچھلی تو بہت کم لوگوں کو آتا ہوگا, کیونکہ کچھ کھاتے ہیں باقی پھینک دیتے, تو یوں یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایسی اندر ہوتی ہوگی, ایسی نہیں ہوتی ہے. صحیح پکے گی تو وہ اس پہ گوشت چپکا ہوا رہے گا نہیں, سب آ جائے گا ہاتھ میں. تو ایک تو اس کے چھوٹے پیسوں تلتے وقت, یہ چھوٹی مچھلی بھی جو اتنی سی ہوتی ہے تو اس کو بھی پوری ڈبنگ کرتے نا, اس کے بجائے کم از کم دو پیس کر دیں, اس کے تین کر دیں, یا پوری پکانے کا شوق ہے کہ مہمان کو اچھی لگے گی تو پھر چھری سے اس کے تین چار جگہ کٹ لگائے, خالی کٹ, یہ چرکے نہیں ہلکے ہلکے, پورا ایسا کٹ لگائیں جو ہڈی تک پہنچ جائے دونوں طرف, تین چار کٹ لگائے جیسی سائز اس کی. تو جب یہ کٹ لگ جائیں گے نا اور ہڈی تک گہرے کٹ ہوں گے, یہ مرغی کے پیس تلنے میں بھی یہی خیال رکھنا ہے, ہڈی تک گہرے کٹ ہوں اس کے, تو اب اس میں مرچ مسالہ نمک چڑھ جائے گا, ورنہ نمک اندر تک بازو کا چڑھتا نہیں ہے, تو اندرونی حصے میں ٹیسٹ نہیں ہوتا, نمک مسالہ نہیں چڑھتا, تو اندر یہ کٹوں میں نمک مسالہ جائے گا یہ چڑھے گا, اور جب اس کو تلیں گے تو اس کی ہر طرف گرمی تیل کی جو ہیٹ ہے وہ پہنچے گی, تو یہ صحیح پکے گی. اور انسب یہ ہوتا ہے اگر آپ کو صحیح کھانا ہے تو چھوٹے چھوٹے پیس تلیں, گھریلو برتن چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑا شو کا ہوتا ہے لیگ پیس, اب لیگ پیس بڑی مشکل سے آپ نے پھنسا کے ڈالا اس میں, اب یہ کیا تلے گا بےچارا, نہ تیرے گا نہ تلے گا, تو ایسے حساب کتاب ہوگا. تو اس کے چار پانچ پیس کر لیں, اگر بڑا لیگ پیس ہے, پاؤں کا بڑا پیس ہے تو تین پیس چار پیس جیسی ضرورت, تو اس کے پیس کر کے پھر آپ تلیں گے نا, چاروں طرف سے اس کو ہیٹ ملے گی, مسالہ بھی چڑھائیں گے تو سب جگہ چڑھ جائے گا, نہ مسالہ چڑھتا نہیں ہے, تو یوں یہ صحیح بنے گی. اب بیچنے میں جو یہ بڑے بڑے پیس یہ شو کے لیے بیچتے ہیں, اس میں بھی ہر ایک ماہر نہیں ہوتا اس کو بنانے کا. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ بڑا لیگ پیس جو آپ لیتے تو بڑے شوق سے چکن کا وہ لیگ پیس, لیکن اندر سے خون ہوتا ہے, لال لال نکلتا ہے, کیسی مطلب وہ موڈ خراب ہوتا ہے, تو یہ لال نکلے گا, خون باقاعدہ لال رگے میں نے دیکھی خون سے بھرپور اندر میں سے نکلتی ہے, کھانے کو جی نہیں کرتا, پھر کھینچو اس کو, یہ کچا ہوتا ہے اندر سے تھوڑا تھوڑا, تو یہ ان کو بھی, یہ بیچنے والوں کو بھی, ہر ایک کو پکانا نہیں آتا, اس کے جو ماہر ہوتے ہیں نا ان سے لینا چاہیے, تو دو پیسے وہ زیادہ لیں گے, لیتے زیادہ ہوں, چیز بھی صحیح ہوتی ہے, کوالٹی. تو یہ آپ گھر میں بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اگر میری مانیں گے تو، جس طرح میں نے کہا. آپ بولو گے مولانا کو کیا سمجھ پڑے تو پھر آپ کی مرضی ہے. مولانا کو کچھ نہیں سمجھ پڑتا، آپ کچے کچے کھائیں، ڈاکٹر بھی دعا کرتے ہیں روزی میں برکت کی، ان کے پاس جائیں. تمہارا لیے کہ اس طرح اس کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس سے چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے پیس، ہاں سرکے سے بھی دھوئی جا سکتی ہے مچھلی، اگر سرکے سے دھو لیں گے نا تو بدبو اس کی کھڑی بھی نہیں رہے گی، وہ پک بھی اچھی جائے گی، جلدی پک جائے گی. سرکہ دیکھا، اصلی سرکہ نہیں ملے گا، یہ مشکل ہے. اصلی سرکہ لینے کے لیے اصلی آدمی تلاش کرنا ہوگا، کہ وہ آدمی اصلی نہیں ہوگا تو اس کا دیا ہوا سرکہ اصلی ہونا مشکل ہے. اصلی سرکہ ابھی کیمیکل کے سرکے تو گزارا ہو جاتا ہے اس سے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا سلامت اللہ رام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. اب میں اس وقت لائیو ہوں، یہ ڈسکس کر نہیں سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آپ نے جو بدبو کے حوالے سے جو فرمایا تو اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے بابا، کہ ہاتھ دھونے کی بھی ہمارے یہاں عموماً جو معاملات ہیں نا وہ کمزور ہیں. اب جیسے طلبہ کرام ہو یا عام گھروں میں بھی اگر ہو، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم ہاتھ ایک تو صحیح مطلب ہاتھ دھونے کو ٹائم نہیں دیتے، نہ پانی اپنا کام کر پاتا ہے. صابن لگاؤ تو وہ رس میں صابن ہوتا ہے، صابن کو بھی اس کو کام نہیں کرنے دیتے. صابن لگاتے ہیں وہ چل نکل ادھر سے، وہ صابن کو بھی ہم باہر دیتے ہیں. اب صابن ٹکے گا تو کچھ نکالے گا بھی، پھر جلدی بہت ہوتی ہے، یا بعض اوقات پھر اپنی ہی چادروں سے ہاتھ پہنچ کر ہم لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا بعض اوقات صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں اور جیسے ہی ہاتھ دھو کر فارغ ہوتے ہیں نا خوشبو آتی ہے، وہ خوشبو عارضی صابن کی رہ گئی، لیکن تیسری چوتھی پانچ منٹ کے بعد وہ خوشبو بھی زائل ہو جاتی ہے اور جو اس کے اندر سے جو بدبو ہوتی ہے نا وہ اپنا مطلب کہ وہ نکلتی ہے. تو ہاتھ دھونے کے حوالے سے، منہ دھونے کے حوالے سے، داڑھی دھونے کے حوالے سے، یا یہاں پر جو بدبو نہ رہ جائے اس کے حوالے سے آپ کے کیا مدنی پھول ہیں جو آپ نے دیے؟ ہو گیا یہ اندر سے جو سمجھدار وہ سمجھ گیا کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب چادر سے ہاتھ پہنچنے کے حوالے سے پھر کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی آپ نے وہ اشارے میں سمجھا دیا، انداز میں کہا ہے کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے. وہ اتنے سمجھدار ہوتے نہیں سب. آپ یوں چادر سے ہاتھ پہنچیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں بھی بدبو کا امکان رہے گا، اور پھر مسجد میں جانا پھر مسئلہ. اب کھانے میں بھی چادر پردے پردہ کرنے میں بھی رسک ہوتا ہے، اس میں کھانا گرتا ہے اور پھر وہی مسجد میں چادر جاتی ہے، اس میں بھی کوئی احتیاط بہت ضروری ہے کہ جب چادر سے پردے میں پردہ کرے تو بالکل کوئی شوربے کا قطرہ اور چاول کا دانا بھی اس پر نہ گرے چادر پر، اس کی احتیاط کرے. بابا کھانے کے حوالے سے، کھانے کے بعد دانتوں کی صفائی اور کلی کے حوالے سے آپ نے ایک دفعہ چند مدنی پھول مجھے بھی ارشاد فرمائے تھے کہ اس طرح کا انداز ہو تو کیا بات ہے، کتنی دیر تک منہ میں کلی کا پانی رکھنا چاہیے. بڑے پیارے پیارے مدنی پھول آپ اس دن ارشاد فرما رہے تھے، اگر وہ مدنی پھول بھی اگر یہاں بیان ہو جائیں کہ کھانا کھا کر جو منہ میں اور دانتوں پر جو عموماً جو کھانے کے ذرات رہ جاتے ہیں وہ کتنی کلی کی جائے کہ جس سے کھانے کے یہ ذرات اور یہ جو اثرات ہوتے ہیں یہ نکل جائیں اور منہ کی صفائی کا اہتمام ہو جائے. خلال کریں، خلال سنت بھی ہے لکڑی سے، اور جو خلال نہیں کرتے نا تو یہ غذا کے اجزاء حصے کچھ نہ کچھ چکناٹ وغیرہ دانتوں کے سوراخوں میں رہ جاتی ہے. تو اب یہ کہ کبھی کبھی کریں گے نا تو اسی بدبو نکلے گی، آپ سوراخ لکڑی ڈالیں گے تو موڈ خراب کرے گی آپ کا، اور بار بار کریں گے تو پھر بدبو نہیں آئے گی. ایک تو یہ، پھر موقع کی مناسبت سے منہ میں کلی پانی کی بھر کے دو تین منٹ اگر بھر کے رکھیں گے، ہلائیں گے تو جو دانتوں کے بیچ میں، سائڈوں پہ، زبان پر، زبان کی کروٹوں میں، گال کے اندرونی حصوں پر، جہاں جہاں یہ چکناٹیں غذا کی ہوں گی نا، یوں کرنے سے یہ پانی میں مکس ہو جائیں گے. تو یہ پانی بھلے آپ پی لیں کوئی حرج نہیں، غذا جو ابھی ابھی کھائی ہے آپ نے وہی غذا اس پانی میں آ گئی ہے، اس کو پی لیں. تو یوں اگر کریں تو مدینہ مدینہ بہت انشاءاللہ اس کا فرق. مجھے تو مزہ نہیں آتا، اب یہاں جیسے چائے پیتا ہوں تو یہاں زیادہ میں پانی کے وہ ترکیب ہو نہیں پاتی میری، دانت پھر پیلے پڑ جاتے ہیں، یہ چائے چپک جاتی ہے اس میں. تو اس لیے وہ دانتوں کو اچھی طرح صاف کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ مسواک، رسم مسواک ادا کرنے کے بجائے واقعی مسواک کریں گے تو دانت ہمارے پیلے نہیں ہوں گے، اور دانتوں میں جو بھی اس کے فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے، معدے کو فوائد حاصل ہوں گے، آنکھوں کو فائدے ملیں گے، اور نیت و رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے تو رب بھی راضی ہوگا، فائدہ ہی فائدہ مسواک کا. فیس بک پر ایک سوال آیا ہے، اگر استاد طلبہ سے تحفے قبول کرتا ہو اور ان کو کہتا ہو کہ کسی کو بتائیں نہ میرے گھر پہنچا دیں، جیسے کہ بچوں کے کپڑے یا کچے چاول وغیرہ، اب طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا استاد کو اگر وہ مطلب یوں ایسا تو نہ جو استاد کے ساتھ کوئی کریں تو استاد کے ساتھ بے ادبی ہو جائے، کیا کریں استاد کے ساتھ کیا کریں؟ اب یہ تو اب استاد کیوں منع کر رہا ہے، یہ اس میں کرینا تو وہ بن رہا ہے جو آپ شاید ذہن میں رکھے ہوئے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ شاگرد کی پہلے سے ان کے گھر کی ترکیب وہ تحفہ دینے کی، اور اب یہ استاد بن گیا تو شرماتا ہو چپ چاپ دیا ہو، خدا بہتر جانے. ویسے استاد کو دینے میں رسک بہت ہے کہ یہ رشوت بن جائے یا مزین تہمت ہو جائے، مزین تہمت تو بننے کا بہت چانس ہے تاکہ استاد اس کی شاگرد کی کمزوری چلا لے اور یہ شرارتیں کرے تو بھی اس کو بچا لے، اس کے پڑھائی میں کمزوری ہو تو بھی بچا لے، امتحان میں بھی اس کی ترکیب بن جائے اچھے نمبروں کی. تو یہ تو پھر اگر یہ مقاصد ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ رشوتیں ہیں، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تب بھی یہ مزین تہمت کی طرف تو جا رہی ہے. استاد تو خارج ہے، دیکھ لیتے انہیں کہ ایسے تحائف نا کہ جیسے نالے پاک کا کارڈ پیش کیا، یا ایسا جو عام طور پہ لوگوں کو بڑے تحائف چپ چاپ چاول پہنچا دو گھر میں کچے چاول، یہ استاد صاحب کہہ رہے ہیں واٹ از دس اساتذہ پیر صاحب امام صاحب شاید بعض ایسے ہیں جو کہ شاید ان چیزوں سے مستثنا بھی ہیں، مگر دیکھ لیں گے اس میں کہاں کہاں کیا کیا صورت ہے. یہ بہار شریعت جلد تیسری دوسری پیج نمبر 900 مسئلہ نمبر 35-34 وائز و مفتی و مدرس و امام مسجد ہدیہ قبول کر سکتے ہیں کہ ان کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ان کے علم کا اعزاز ہے، کسی چیز کی رشوت نہیں ہے. اگر مفتی کو اس لیے دیا کہ فتوے میں رعایت کرے تو دینا لینا دونوں حرام، اور اگر فتوا بتانے کی اجرت ہے تو یہ بھی حلال نہیں. ہاں لکھنے کی اجرت لے سکتا ہے مگر یہ بھی نہ لے تو بہتر ہے. یہ استادوں کے بارے میں فیضان سنت میں ہے کچھ، یہ مقصد ہو چاہے کہ مطلب یہ پاس کر دے میرے کو. مائک لے لیں، آئیے آپ کلام کریں، مائک لے لیں، کلی اختیارات ہے آپ کو، براہ راست تصور میں رہے بس. صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے جو نا یہ قضاء کے مسائل بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے اور جہاں پر قاضی کے مسائل بیان کیے گئے وہاں پر آداب یہ بیان کیے ہیں کہ قاضی جو ہے وہ تحفہ وغیرہ وصول نہ کریں. اس کی بھی صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر رشتہ دار ہو ذی رحم محرم ہے اس سے بھی قبول کر سکتا ہے کیونکہ یہ صلہ رحمی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس سے پہلے اس کے پاس مقدمہ نہ ہو اس کا جی. اور دوسرا جو ہے نا یہ دوسرا پہلے سے عادت جاری تھی لین دین پہلے سے ہو رہا تھا تو اس سے اس سے بھی تحفہ لے سکتا ہے. لیکن پھر استثناء کیا ہے کہ اگر ذی رحم محرم کا اس کے پاس مقدمہ آیا ہوا ہے تو اس صورت میں اب نہیں لے سکتا, اب نہیں لے گا. اسی طرح جو جس سے پہلے لین دین چل رہا تھا اب وہ پہلے سے زیادہ تحفہ دے رہا ہے قاضی بننے کے بعد, تو اب یہ بھی قضاء کی وجہ سے اس وجہ سے اب بھی نہیں لے گا. تو یہاں جو نا دو صورتیں الگ سے پائی گئیں تو اس لیے جو نا یہاں پر منع کیا جا رہا ہے. وہاں اگر دینے والے کی حیثیت بدل گئی ہے اور دینے والا اگر پہلے کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور امیر ہو گیا ہے اور اگر تحفے میں بہتری یا زیادتی کرتا ہے تو کیا تب بھی منع ہوگا؟ اب اس کی اجازت رہے گی. اب یہ تو یعنی جتنی میں نے جزیات پڑھے ہیں یعنی اس میں بھی لکھے ہوئے اور ہدایہ وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں اس میں تو اتنی صورتیں موجود ہیں. تو ذی رحم محرم کا بھی یہی ہے کہ اگر اس کا مقدمہ آیا ہوا ہے تو اب اس صورت میں بھی اس سے لے منع ہو جائے گا, نہیں قبول کرے گا اس سے. تو لیکن جو نا یہاں صاحب بہار شریعت نے مدرس کو وائز کو عالم کو ان کا استثناء کیا کہ ان کو جو دیا جائے گا کہ وہ جو ہے نا وہ اس کا ہوگا یعنی ان کے اعزاز کی وجہ سے علم کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے دے گا. تو اب یہاں پر جو ہے نا یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی مفتی صاحب کی بارگاہ میں فریقین کا مسئلہ آیا ہوا ہے تو اس میں اگر کوئی فریق مفتی صاحب کو کوئی تحفہ وغیرہ دیتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا وہ قرینہ جو نا وہ صورت بن سکتی ہے کہ یہ مزینہ تہمت ہوگا. یہاں جو گفتگو چل رہی ہے یہ ہے معلم وغیرہ کو جو دے رہے ہیں, لیکن یہ شاگرد کا استاد کو شاگرد کا استاد کو دینا جو ہے شاید اس سے یہ جزیہ اتنا مطابقت نہ کر رہا ہو. تو معلم اساتذہ جو ہوتے ہیں دینی مدارس کے ان کو لوگ دیتے ہیں کہ یہ ایک دینی منصب رکھتے ہیں, علماء کو دیتے ہیں, وائز جو خطیب ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں, تو وہ اس طور پر دیتے ہیں. جو آپ نے شروع میں گفتگو کی تھی استاد اور شاگرد والی شاید اس سے تو یہ مطابقت نہ ہو رہی ہو. فیضان سنت جلد اول پیج نمبر 374 سوال, اگر شاگرد اپنے استاد کو تحفہ پیش کرے تو قبول کرے یا نہیں؟ جواب, قرآن پاک یا درس نظامی یا دیگر علوم پڑھانے والوں کو بھی طالب علم کی طرف سے دیے جانے والے تحائف یعنی گفٹس قبول کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ مدرس بھی بعض مسلمانوں مثلا طلباء کے امور پر والی یعنی حکمران ہوتے ہیں. عہدے دار کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اور عہدے داروں میں بازاروں اور شہروں کے عہدے دار, اوقاف کے معاملات چلانے والے اور ہر وہ شخص شامل ہے جو کسی ایسے معاملے میں عہدے دار ہو جو مسلمانوں سے متعلق ہو. ربد المختار کی عبارت یہ ختم ہوئی. مذکورہ عبارت کی روشنی میں استاذ بھی ایک طرح سے عہدے دار ہے, کیونکہ طلبا کا مدرسے میں داخلہ برقرار رہنا اکثر استاد ہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. استاد ہی کی بے قاعدگیوں استاد اس کی بے قاعدگیوں پر درجے سے نکال سکتا ہے, بلکہ بعضوں کا داخلہ بھی منسوخ کروا سکتا ہے یا منسوخ کر دینے کی سفارش کر سکتا ہے. یوں ہی امتحانات میں کیے جانے والے سوالات کے پرچوں کو قبل از وقت ظاہر کرنا, امتحانات کے نتائج میں اچھے نمبر دینا یا ناکام یعنی فیل کر دینا بھی استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کئی طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں حصول علم کا شوق کم ہوتا ہے، جبکہ وہ بد اخلاقیوں اور بے قاعدگیوں یہ پیش پیش ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی تعلیمی صلاحیتوں سے استاد کو خوش نہیں کر پاتے، لہذا وقتاً فوقتاً تحفے پیش کرتے اور دعوتیں کھلاتے ہیں تاکہ نہ انہیں مدرسے سے نکالا جائے اور نہ ہی ناکام یعنی فیل کیا جائے۔ لہذا اساتذہ کو چاہیے کہ اس قسم کے طلباء کے تحائف اور دعوتیں قبول نہ کریں، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ تحفہ یا دعوت خاص اسی لیے کی گئی ہے کہ مذکورہ قسم کے طلباء کا کام بنے، اور یہ واقعی اس کا کام بنا سکتے ہیں یا کام بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اب قبول کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شامی میں اسی طرح عالم کو جب سفارش یا ظلم کو دور کرنے کے لیے ہدیہ دیا جائے تو وہ رشوت ہے، جو حکم مدرس کا بیان ہوا وہی ہر منتظم کا ہے، خواہ کسی ادارے کا ہو یا جماعت کا، خواہ خالصتاً مذہبی جماعت کا ہو یا سیاسی، کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ مسلمانوں کے کئی امور پر عہدے دار ہوتے ہیں، اور ان کی جنبش قلم یا زبان چلا دینے سے بہترے لوگوں کو فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے، لہذا ان لوگوں کو بھی قبول عدیہ اور دعوت میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ رد المحتار کی بہرحال صورتیں ہیں۔ جزاک اللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام مقدس بنت عثمان عطاری ہے، میں دار المدینہ آرام باغ میں پڑھتی ہوں۔ بابا جانی آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں صفائی رکھنے کے باوجود گھر میں کچن میں لال لال چونٹیاں ہو جاتی ہیں، یہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ لال چونٹیاں کیا حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ ہم نے تو اب تک تو سنا تھا کہ یہ لال چٹیاں برکت والی ہوتی ہیں، کسی عالم صاحب نے بتایا تھا کہ بزرگوں سے سنا ہے، یوں کہہ کر بتایا تھا مجھے۔ اب یہ دوسری کہانی بالکل الٹ ہو گئی ہے۔ تو خیر وہ برکت والی کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، اس میں نے تو سنی ہوئی بات کہی۔ حسد سے پیدا ہوتی ہیں ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے، پہلی بار سنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاکہ والی بات پیغام بجنے والا کے جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے جنازگاہ میں اس کے غصہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کا کسی نے کوئی پیسہ دینا یا لینا وہ ہم سے رابطہ کرے، کیا اس سے مردے اور فرض ذمہ ہو جاتا ہے؟ جو اعلان کرتا ہے اس کا ذمہ آ جاتا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اگر کوئی ترجمان مٹھایا جائے، یعنی یہاں یہ ہے کہ اگر کسی کے جنازے کے بعد کوئی جسے اعلان کرتے کہ اگر کوئی لینا دینا ہے تو ان سے ورثہ سے رابطہ کر لیا جائے، تو کیا یہ اعلان کر دینے سے بعد کیا یہ جس کی جو میت ہے جو صاحب جو میت ہے کیا وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے؟ اچھا اچھا، اس کے حقوق کے لیے ہم لوگ جو اعلان کرتے ہیں کہ اس کو معاف کر دو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ معاف کر دیں گے، لیکن ظاہر جس کی رقمیں ہوں گی بڑی بڑی وہ تو معاف کرے اس کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جو تقاضے ہیں وہ تو پورے کرنے کرنے، اگر وارثوں کو پتا ہے کہ یہ اس کا قرض ہے تو یہ صرف اعلان پر اکتفا نہ کرے بلکہ قرض خاصے رابطہ کرے اور اس کا قرضہ ادا کرے۔ اعلان کرنے سے معاف نہیں ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہے نا، جو معاف کرے گا اس کی طرف سے معاف ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا اس کی طرف معاف نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے باپا جان، میری آپ سے یہ عرض ہے کہ جس کا کام میں دل نہ لگ رہا ہوں اس کے بارے میں کیا عرض ہے؟ کسی کام میں دل نہ لگ رہا ہوں تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمانا؟ گناہوں میں دل نہیں لگنا چاہیے، اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے تو مبارک ہو. غیبت سننے میں دل نہیں لگنا چاہیے اور بری باتیں سننے میں دل نہیں لگنا چاہیے. رہا نیکیوں میں دل نہ لگنا، یہ واقعی ذرا آفت ہے. یہ نیکیوں میں دل لگے یا نہ لگے، اس کو اپنے نفس کو اس پر مجبور کر کے بندہ کیے جائے. کہ بعض بزرگوں کا ملتا ایسا کہ ہم نے 20 سال تک تلاوت کی، دل نہیں لگتا تھا، تلاوت کرتے رہے کرتے رہے، پھر 20 سال نفع اٹھایا، یعنی کہ دل لگ گیا. تو اب ایک دو دن میں ہم بولے کہ ساری منزلیں طے کر لیں تو یہ مشکل ہے. انشاءاللہ مسلسل عمل کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا. مریض کو نہ غذا اچھی لگتی ہے نہ دوا، لیکن وہ دوا بھی پیتا ہے غذا بھی لیتا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے پھر بھی کہ یار زندہ رہنا ہے تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، غذا اور دوا. پھر جب یہ صحت مند ہو جاتا ہے تو غذا اچھی لگتی ہے، دوا سے جان چھٹ جاتی ہے. تو یہ تو مثال کی ہے. تو اس لیے وہ عبادت میں دل نہ لگنا، یہ ہماری روح سمجھو کہ بیمار ہے، ہمارا دل بیمار ہے. تو جب یہ کام مسلسل کرتے رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے اس کے لیے اور یہ عمل بھی کرتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ بیماری دور ہو جائے گی. تو انشاءاللہ عبادت میں دل لگے گا، اس کی لذت بھی حاصل ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا؟ کون کون سوال کرے گا؟ اندر شخصیات میں سے تو بہت کم ہے، باہر کافی ہے ساحل. ماشاء اللہ، سوالات کریں گے آپ تو ذرا یہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ براہ راست میں تھوڑا تھک جائے نا، تھوڑا دو چار ابھی تو جھونکا مارتے، کسی کو بھی نہیں دیکھا میں نے، تھوڑا جھونکے مارنے شروع کریں نا، پھر وہ ہو جائے گا انشاءاللہ خصوصی، تو یہ ہمت میں آ جائیں گے، نیند اڑ جائے گی. آگے ابھی تک ایک نے بھی جھونکا نہیں مارا ہو تو میں نے دیکھا نہیں ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عورت کی پیشانی نماز کے دوران ظاہر ہونا ضروری ہے؟ اگر نہ ظاہر ہو تو نماز ہو جائے گی؟ نماز تو خیر ہو جائے گی، لیکن یہ کہ پیشانی پر کوئی بھی کپڑا اپنا جو بدن پر ہے یا بال ہے یہ نہ ہو، اس طرح سجدہ کیا جائے. اگر یہ کپڑا یا پیشانی آ گئی تو پیشانی پر کپڑا آ گیا اپنا پہنا ہوا، یا بال اتنے آ گئے زیادہ، تو پھر وہ مکرہ تنزیہ. جی اچھا، بال آ جائیں تو حرج نہیں ہے. اب بال اعضاء ستر میں شامل ہے سر کے، اب وہ ایک الگ مسئلہ، پھر اس کو چھپانا ضروری ہے، لیکن اتنے کھل گئے جو نماز کے لیے مانے ہو، 1/4، 1/4 نہیں کھلتے، کچھ آ جاتے. بہرحال یہ کہ بال یا کپڑا اگر جیسا امام آئی سرک گیا، یا ٹوپی کپڑے کی پہنی تھی، یا چادر آ گئی اپنی پہنی ہوئی جو بدن پر ہے، تو اس پر سجدہ کیا تو یہ مکروہ تنزیہ ہی اس کو لکھا ہے، یعنی ناپسندیدہ. نماز ہو جائیے، نماز تو اگر مکروہ تحریمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ تحریمی فعل جو ہوتا ہے نا یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے. اور اگر وہ مکروہ تحریمی فعل نماز کا ہے تو پھر نماز جان بوجھ کر کیا تو نماز لوٹانی ہوگی، اور اگر بھول سے ہوا تو سجدے سہو سے صحیح ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. ایک سوال کریں بابا ان سے. مائک سجدے میں جیسے امامہ شریف جیسے مرد حضرات پہنے ہوتے ہیں تو یہ سجدے کی ادائیگی میں تھوڑا دشواری ہو جاتی ہے، پیشانی صحیح طور پہ جمتی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تو کراہت آئے گی وہاں پر. لیکن اگر جیسے باریک ٹوپی ہے جالی والی یا پلین کپڑے کی ٹوپی ہے اور اس سے سجدہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، سجدہ بآسانی ہی ہو رہا ہے، پیشانی جم رہی ہے، تو اس میں پھر حرج نہیں ہے. سفید چادر جیسا آ گئی آ رہے پیشانی پہ. ایک یہ وہ ہے کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے جیسے آستینیں پھیلا دی، چادر جاتے ہوئے اس انداز میں پھیلا دی کہ پیشانی گرد غبار والی نہ ہو جائے، تو پھر کراہت ہوگی. تو کراہت پیشانی پہ گرد نہ لگے اس لیے آستین پہ سجدہ کرتا ہے تو کراہت ہے. اچھا ویسے اگر چادر اتفاق سے آ گئی یا امام اتر آیا اور سب پیشانی جم گئی تو کراہت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کرے ایک بابا ان سے. ان سے ان سے میلادی کسوٹی کون کون حصہ لے گا؟ طلبگار کم ہے حصہ لینے والا. اچھا یہ اساتذہ کرام کتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ شاید اساتذہ کرام وہی ہوں گے جنہوں نے قربانی خانوں میں حصہ بھی لیا ہوگا. تو چلیے ان اساتذہ کرام کو لے لیتے ہیں کہ جنہوں نے قربانی کی کھالوں میں حصہ لیا. چلو مائک لے کر ترکیب بنائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں. اور تحفہ بھی ملے گا کہ نہیں؟ ان کو یہ سب ہفتے کو ہماری دکان سجتی ہے. آج چلو میں انشاءاللہ کچھ پیش کر دوں گا. آ جائیے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا اساتذہ کرام، قربانی کھالوں والے اساتذہ کرام. میں اساتذہ کرام بولتا ہوں اس لیے شاید نہیں اٹھ رہے. کرام مائنس بولنے میں مائنس کر دیتا ہوں، رہے تو کرام. والے بھی ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. آج سے آگے ہوں گے نا ایک تعداد. اچھا آج سے شروع ہوں گے جمعہ ہفتہ اتوار آج سے آ چکے. چوتھر تک کچھ آ گئے آن لائن ماشاء اللہ. ارے واہ ہے، چار پانچ ہیں آن لائن والے، ادھر بھی ہے. جی آیا نو یہ سوال کیجیے. ایم سی آر کے اسلام بھائی گھڑی وغیرہ لگائیں اور سسٹم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مبشر رضا عطاری جامعۃ المدینہ فضان ابن مسعود سے، فضان مدینہ فضان ابن مسعود سے. بابا جان آپ نے جو مرادی شے یا شخصیت سوچی ہیں کیا وہ انسان ہے؟ لا لا یعنی نہیں، نعم منے ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشدی میں محمد شہباز عطاری فضان ابن مسعود. یا مرشدی جو آپ کی مرادی شاہ ہے اس کا تعلق عرب ممالک سے ہے؟ نعم. نعم کا جس کا ہوا وہ دوبارہ سوال کرے گا. یا مرشدی جو آپ کی مرادی شہ ہے کیا اس کا خاص تعلق مدینہ المنورہ سے ہے؟ نعم. میٹھے مرشدی جو آپ کی مرادی شہ ہے کیا اس کا قرب سبز گنبد کے ساتھ ہے؟ نعم. یا مرشدی جو آپ کی مرادی شہ ہے وہ جو جہاں پہ وہ تشریف فرما ہے وہ سبز گنبد کے اندر ہے؟ کون تشریف فرما ہے؟ وہ شہ سبز کہاں تشریف فرما ہے؟ سبز گنبد کے ساتھ یا اندر؟ سبز گنبد سے تعلق ہے یہ کافی نہیں ہے وہ جواب آپ کا؟ مشورہ نہ دیا جائے پھر میلادی کسوٹی کیسے ہوگی؟ یا مرشدی جو آپ کی مرادی شہ ہے وہ جو جہاں پہ تشریف فرما ہے وہ سبز گنبد کے اندر ہے؟ وہ سبز گنبد کے اندر جب سبز گنبد سے اس کا تعلق ہے تو یہ کافی نہیں ہے. جی میں یہ سوچ رہا ہوں کافی تو ہو گیا نا تعلق ہے سبز گنبد سے خلاص. جی سوال کر لیجیے. ان سے لگتا ہے بابا دوسرا سوال بن نہیں رہا ہے. سوال پھر بن نہیں رہا سوال نہیں آ رہا. اس کا سبز گنبد سے تعلق ہے؟ جی ہاں تعلق ہے. تو آپ کچھ سوچ کر ہی پہنچے ہوں گے نا سرکار. سبز گنبد تک پہنچ کر بالکل بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. جی وہ کلف روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو. بجان آپ کا تو وقت کئی آپ آواز بیان میں بن نہیں رہا کسی اور کو ان شاء اللہ. ہاں دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باپا کیا اس شے کا رنگ سنہری ہے؟ نعم. جو مدنی مذاکرے پابند ہوتے ہیں ان کو تجربہ ہو جاتا ہے. بابا کیا اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین کا نام بھی لکھا ہوا؟ نام لکھے ہوئے یہ یاد نہیں آ رہا مجھے. اگر رنگ بتا کر آپ نے باقی چھوڑا گیا ہے. نعم. مدنی پیس کے ساتھ نام بھی عطا کر دیں. ہاں چلو اب تو مدنی فیس یہ ہے منزل کٹھن ہے. 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ. باپا دعا کریں میں 12 ماہ کے مدنی قافلے کر لوں گا. دعا فرما دیں اسباب بن جائیں. سفر میں ہے کیا؟ نہیں ابھی تک کیا بھی نہیں ہے. ابھی کیا بھی نہیں. چلیے تو تاریخ دے دیں. چل نہیں رہا. اب آپ تو وہ نیت دے رہے نا کیا کروں. اب نیت میں کتنی سیکنڈ میں لینی ہے. باپا جب آپ جیسا آپ فرمائے چلیں چلو کچھ دے دو یار جو دینا چاہو دے دو ہر ماہ تین دن مندی قافلے میں انشاءاللہ سبز سبز جالیوں میں سنہری رنگ کے وہ نقوش بنے ہوئے ہیں کیا بات ہے سنہری رنگ بھی کتنا خوش نصیب ہے چلیے نام لیجیے بابا کیا آپ کی مرادی شہ سنہری جالیاں ہیں جواب درست ہے سنہری بارے میں میری کچھ غلطی ہو گئی کہ مکرو تیری میں ہو گیا فیل تو اب سجدہ سہو کرنے سے تلافی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے بلکہ جو نماز کا واجب رہ گیا بھولے سے جو نماز کا واجب یہ پہلے سن رہے تھے میں نے اس لیے کھڑے کھڑے کہا اب بیٹھتے بیٹھتے انہوں نے سمجھا نہیں ہوگا بے کچھ غلط کہہ گیا تھا کہ مکرو تحریمی اگر غلطی سے ہو گیا تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی تو وہ میری غلط فہمی تھی بلکہ نماز کا کوئی واجب بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اگر سجدہ سہو نہ کیا تو وہ نماز دورانی واجب ہوگی اگر جان بوجھ کر ترک کیا واجب تب بھی نماز دورانی ہوگی سجدہ سہو سے وہ کام نہیں بنے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب وہ ایڈیٹنگ کر لیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ نماز کا واجب کہا تھا پھر اچھا صلو علی الحبیب اچھا ایک سوال کا جواب ارشاد فرمائیں انہوں نے مدنی کسوٹی سوال کا جواب ارشاد فرمائیں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کو چھوا جی جواب دیں گے جواب دیجئے سوال دوبارہ دوہرا دیں وہ کون خوش نصیب ہیں ان کا نام بتائیے ان خوش نصیب کا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کو چھونے کا شرف انہیں حاصل ہے کون نام بتائے گا جنہیں نام پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں جو آپ کو پتا ہے چلے ان سے پوچھ لے. مائک پہنچائے جنہیں پتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی شاہ درجہ ثالثہ مرکزی جامعۃ المدینہ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی نہیں لا. اب ان کا اب کیا کریں مدنی فیس گھر درس گھر درس. چلیں کوئی اور نام بتائیں. کوئی اور نام بتائے. طلبہ کرام اساتذہ کرام ناظمین مجلس کوئی بھی بتا دے. جی جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ان تک مائک پہنچائیں. جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ. جی نہیں لا. لا جلدی سے بتا دیں بھائی اب آپ کیا کریں گے. اور کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ. جی نہیں جلدی سے آپ نے کیسے کہہ دیا بتا بھی تو دیا کریں. اندازے سے بتا رہے ہیں کہ مطالعے سے بتا رہے ہیں. جی کوئی اور. ابو العاص کی والدہ. جی نہیں وہ ابو العاص کی والدہ ہوں تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن آپ ان کا نام بتائیں. وہ جن کی والدہ ہیں وہ بھی بڑے مشہور ہیں. نہیں ہو رہا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدنا شفا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. عیدی ملے گی. عیدی ملے گی واہ ماشاءاللہ. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر سعادت ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا ماشاءاللہ. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری پیاری والدہ ہیں ماشاءاللہ. اس جواب کو پڑھنے کے لیے مطالعہ کریں رسالہ سیرت حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو المدینۃ العلمیہ نے اس کو شائع کیا ہے مرتب کیا مقتۃ المدینہ نے اس کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال چلائیے. عابد حسن عطاری ڈسٹرکٹ جنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر سنت دام برکات مولی کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آب زمزم شریف کا پانی پیا جاتا ہے تو یہ تو سنا ہوگا کہ کھڑے ہو کے پینا چاہیے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ تین سانسوں میں پینا چاہیے یا ایک ہی بار جو ہے نا گلاس منہ کے ساتھ لگا کے پی جانا چاہیے. تین سانس میں پیئے اور جب بھی پیئے تین سانس میں پیئے اور پیٹ بھر کے پیئے. پیٹ بھر کے پینا تو وہیں میسر آ سکتا ہے یہاں دشواری ہے. ہاں یہاں بھی اگر کوئی بڑا کین آ گیا آپ کے پاس آب زمزم کا تو پیٹ بھر کے پی ان شاء اللہ. بابا ساحل محترم کا اگر یہ بھی تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ ہم آب زمزم کا پانی پیئیں آب زمزم پیئیں یا زمزم کا پانی پیئیں. آب زمزم مانے زمزم کا پانی. تو یوں آب زمزم کا پانی یہ جملہ جو ہے نا یوں جملہ غلط ہے. جیسے بولے شب برات کی رات شب برات منر برات کی رات. اب لفظ رات یہاں ضرورت اس کی نہیں ہے. تو اس طرح کی تو خیر بہت ساری ہماری لغوی اغلاط ہوتی ہیں. تو آب زمزم کا پانی کہنے کے بجائے آب زمزم کہیں یا پھر کہیں زمزم کا پانی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. علی اکبر ہے. نماز میں سلام کا جواب دینا کیسا؟ نماز میں جی سلام کا جواب دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. میرا سوال یہ ہے لوگ خوشی کے موقع پہ تالیاں بجاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم؟ جزاک اللہ. تالیاں بجانا منع ہے، تالیاں بجانا یہ دراصل دور جہالت میں کفار جو تھے وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے کعبے کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کو کیا ناجائز ناجائز کہیں گے یا کیا پتہ نہیں، منع تو ہے، لفظ ناجائز لکھا ہے کنفرم. اگر یہ مل جائے جزئیہ تو پڑھ دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. مسواک کتنے دن کرنے سے بندہ مسواک کا عادی ہو جاتا ہے؟ عادی کے معنی کہ جس کی عادت ہو ہمیشہ یہ جو کرتا ہے وہ عادی کہلاتا ہے، اس پر پرمینٹ جو استعمال کرتا رہتا ہے. جیسے جو پنج وقتہ نماز روز ہی پڑھتے تو نماز کا عادی کہیں گے اس کو. تو مستقل کرنی چاہیے پرمینٹ مسواک، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے تو عادی کہلائی ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تالی بجانا، یہ بہار شریعت میں تالی بجانا سولہواں حصہ، بہار شریعت کا سولہواں حصہ جلد تیسری مسئلہ نمبر پانچ، ناچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تارہ دو تارہ ہارمونیم، ایک تارہ دو تارہ ہارمونیم، یہ مختلف اس میں یہ لکھے تو سب ناجائز ہیں. تو یوں تالی بھی اس میں آ گئی کہ تالی بجانا بھی ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تالی تو بات بات پہ بجاتے ہیں. اب وہ کوئی تقریر کرتا ہے تو اس میں کوئی بات پسند آتی ہے تو جیسے کہ عاشقان رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگاتے ہیں، عوام تالیاں بجا رہی ہوتی ہیں اور کیک کاٹتے ہیں اس پہ تالیاں بجاتے ہیں اور پتہ نہیں بات بات پہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. جیسا وہ سیاسی جلسوں میں تو خاص کر بہت تالیاں بجتی ہیں. تو تالی بجانا جائز نہیں، اس سے بچنا چاہیے. کبھی زندگی میں بجائیے تو اس سے توبہ کر لیجئے. بعض جگہ بلانے کے لیے بجاتے ہیں، جیسے شش کرتے نا ہمارے، تو یہ کہ دیکھا میں نے تالی بجائیں گے تاکہ وہ اگلا متوجہ ہو. یاد پڑتا ہے سری لنکا میں یہ انداز ہے، اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو. کوئی وہاں گیا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا صحیح بھائی، اگر میں ایسے یاد پڑتا ہے مجھے، واللہ عالم کنفرم یاد نہیں ہے، کہیں دیکھا ضرور ہے کہ تالی بجا کر متوجہ کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا میرے والے سنت سے کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے ادھر کئی دیہاتوں میں نا یہ مشہور ہے کہ جگنو کھانے سے، جگنو جو ایک کیڑا ہے وہ کھانے سے گردے کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو کیا یہ جگنو کھانا کسی حکم میں آئے گا یا شری اس کا کیا حکم ہے؟ برائے دینا اس کی رہنمائی تم آدھے. کیڑے مکوڑے کھانا حرام ہے، جو مخصوص جیسے کہ اب ٹڈی کی صلاحیت ہے کہ ٹڈی ہے تو یہ بھی حشرات الارض میں سے کیڑے مکوڑوں میں سے، لیکن اس کی تو خاص مطلب اجازت ہے کہ ٹڈی حلال ہے. تو یہ باقی جگنو اور یہ مکھیاں اور یہ مچھر اور یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. کاکروچ دمے کے مریض کو دیتے ہیں، یہ خاص کر ہومیوپیتھک کی جو دوائیں ہوتی ہیں اس میں مختلف کیڑے مکوڑوں کو بھی وہ دواؤں میں حل کر کے اس کی پوٹینشیاں یہ بناتے ہیں، ان کی کوئی حساب کتاب ہوتا ہے. ہر دوا میں نہیں ہوتا ہوں دیکھ کے، لیکن ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے. اسی طرح دیسی دواؤں میں بھی یہ حرام جانوروں کے اجزاء بعض اوقات ڈالے جاتے ہیں. اس میں بھی ایلوپیتھک میں بھی ڈالتے ہو تو تعجب نہیں ہے. دوا لیتے وقت ہو سکے تو اس کا فارمولا معلوم کیا جائے، لیکن ظاہر ہے جس سے ہم نے دوا لی وہ کیسے بتائے گا، جب اس کو پتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے جو حرام ہے تو بتائے گا نہیں، یا پھر غصہ آئے گا تو ہم لوگوں کو برا بھلا بولنا شروع کر دے گا، اور کیا کر سکتا ہے کہ یہ مولوی لوگ یوں بولتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہوا، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ مسئلہ کیسے حل ہوتا. حکم شریعت پر چلنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مکتوبات ہیں لیٹر، ان کی ایک کتاب، ایک لیٹر میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو فلاں دوا کا نسخہ استعمال کر لیں، فلاں دوا استعمال کر لیں، تو آپ نے فرمایا اس کا نسخہ لکھ کے بھیجو. نسخہ اس نے بھیجا لکھ کر، فارمولا. تو اس فارمولے میں ایک تو لکھا ہوا تھا وہ انسانی بال، کچھ شیر بال کو بولتے، تو وہ لکھا ہوا تھا انسانی. تو بولا یہ انسانی شیر، یہ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو حرام ہے، انسانی بال کھانا حرام. اور ایک نام بتایا، باقی اور چیزیں کسی دوا میں یا کسی اور نسخے میں فرمایا ہوگا کہ یہ باقی دوائیں تو میں سمجھ گیا، یہ جو ہے کوئی نام میں مجھے یاد نہیں ہے، وہ نام لکھ کر بھیجا کہ یہ کیا چیز ہے، کہیں یہی حرام چیز نہ ہو، یہ مجھے جواب دو یہ کیا ہے. اب وہ پھر کیا جواب آیا یہ مجھے نہیں پتا. تو اعلیٰ حضرت اتنا پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے تھے کہ دیسی دوائیں بھی، جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل صاف ستھری ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، دواؤں میں مسائل ہیں. تو لیکن ہم شبہ سے حرام بھی نہیں کہیں گے اس کو، لیکن یہ تقویٰ ہے کہ بندہ معلومات کر لے، جہاں ممکن ہو معلومات کر کے استعمال کرے، یا کوئی ایسا دیانتدار ڈاکٹر حکیم ہو، اسی سے ترکیب بنائے، سچا آدمی ہو جو اپنے تجربہ ہو، یہ سچا آدمی خوف خدا والا ہے، تو اسی سے ترکیب بنائے کہ تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ اس کے فارمولے میں کیا ہے. فارمولہ لکھا ہوتا ہے، لیکن جیسے میڈیکل کی دواؤں میں فارمولہ لکھا ہوتا ہے، اب فارمولہ اول تو 100% وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا. اور اچھا پھر یہ کوڈ ہوتے ہیں، اب کوڈ میں بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کے میننگس کیا ہے، جو لکھا ہوا اس کا معنی کیا ہے. جو بھی آدمی جو ہے نا، تو یہ کہ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک بچنا چاہیے دوا سے. 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار ایک اسلامی بھائی میرے پاس آئے تھے، یاد پڑتا ہے بھائی ماما تھے، مگر ان نون تو میں جانتا نہیں تھا ان کو. ملاقات جب ہو رہی تھی دو لائن میں لگ کے ملے تھے، بےچارے سے بولا نہیں جا رہا تھا، گلا بالکل اس کا پتہ نہیں کب سے ڈسٹرب تھا. اس نے بولا، شاید دم وغیرہ کروایا ہوگا، بولا کہ میں دوا تو کھاتا نہیں، پتہ نہیں یار اس میں یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے دواؤں میں، میں دوا نہیں لیتا. وہ گلا بےچارے کا بہت. تو تھا بس اللہ کا بندہ، اللہ اس کے صدقے میری مغفرت فرمائے، بے حساب بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شبیر، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سوال ہے کہ ہمارے پاس دربار کی چابی ہے اور اس میں چندہ جمع ہوتا ہے، کیا ہم اس چندے کو کسی غریبوں کو دے سکتے ہیں یا اس کا ہم لنگر ہی پکائیں گے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب بتا دو. میں مزار شریف پر جو عرف ہو، جیسے کہ عام طور پہ مزار پہ چندہ جو ہوتا ہے نا، یہ عرصوں میں استعمال ہوتا ہے، لنگر میں استعمال ہوتا ہے، یا مزار شریف کی ریپیئرنگ پر یا اس کی جو بھی مینٹیننس ہے اس پر استعمال ہوتا ہوگا، سمجھ میں یہی آتا ہے. تو جو بھی وہاں طریقہ کار چلا آ رہا ہو پرانا، اس سے ہٹ کر اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. تو اب اگر اس سے غریبوں کی امداد کی ترکیب نہیں ہے, دینے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے, وہ تو مزار شریف کے کاموں کے لیے دے رہا ہے, تو اب ایسی صورت میں مزار شریف کا چندہ جو ہے یا مسجد کا چندہ ہے, تو ایسی صورت میں وہ غریبوں کو نہیں دیا جا سکتا, بلکہ بطور قرض بھی کسی کو نہیں دیا جا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی محمد. ہند سے محمد رضوان اتاری عرض کرتا ہوں, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچے کا انتقال ہو جائے اور ولادت کے چند منٹ کے بعد انتقال ہو جائے تو کیا اس کا غسل ہوگا, اور غسل ہوگا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا, رہنمائی فرما دیں. غسل بھی ہوگا, کفن بھی ہوگا, جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے, نام بھی رکھیں. اچھا سا غسل کا طریقہ اس کا کوئی مخصوص یا وہی طریقہ بظاہر تو, کیونکہ اب کلی تو وہ بڑے کی کلی تو نہیں ہوتی, روئی پانی میں بھگو کر دانتوں پہ پھیرتے, تو یہ کہ اس کو بھی اسی طرح غسل دیا جائے. جو قید بھی لکھی بھی نہیں ہے کہ بچے کے غسل کا الگ طریقہ ہے اور بڑے کے الگ کا, باہر شریف تو مطلقاً غسل میت کا طریقہ لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب خصوصی مدنی مذاکرے کا آغاز ہونے والا ہے. انشاءاللہ مدنی چینل کے جو سلسلے وہ جاری رہیں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Let's watch the Madani News of Dawat Islami. But wait a moment, first make good intentions in order to gain thawab. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم said, نیت المؤمن خیر من عملہ. The intention of a believer is better than his action. Before watching the Madani News of Dawat Islami, make good intentions for seeking the pleasure of Allah Azza wa Jal and earning a lot of virtues. Number 1, I will acquire information about Dawat Islami, the Madani movement that deals in serving and spreading the deen. Number 2, I will strengthen my association with the Madani environment through this. Number 3, I will try to act upon the Madani pearls of knowledge of the deen that I learn from it. Number 4, through the admonitory news, I will contemplate over the hereafter. Number 5, I will recite Durood Sharif whenever I hear Sallu Alal Habib. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ تو ہم نے صرف غسل کا تذکرہ ہے, کفن کو چھیڑا ہی نہیں تھا, ہے نا, کفن کا تذکرہ ہی نہیں کیا, تو اب اس کی ازالے کی حاجت بھی نہیں ہے, لائیو نہ کریں, ازالے کی حاجت نہیں ہے. صلو علی الحبیب, حضرت لائیو ہو چکے ہم نا. چلو تو وہ سر وہ کفن کی تفصیل کچھ رہ گئی تھی, یعنی کہ لیکن وہ کفن کا ہم نے بیان ہی نہیں کیا کہ جس میں غلطی ہو گئی ہو, صرف غسل کا کہا تھا اور وہ درست تھا, پھر بھی چلو کفن کی بھی تفصیل سن لیتے ہیں. بہاری شریعت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جلد چہارم صفحہ نمبر 822 پر مسئلہ نمبر 9 میں یہ مذکور ہے کہ جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے, یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں, اور اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو دو کپڑے دے سکتے ہیں, اور لڑکے کو بھی دو کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے, اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ ایک دن کا بچہ ہو. صلو علی الحبیب.